gran. Zbucię fałą moją, zbucię harfu cytrą. Budzić jutrzenkę chcę. Bądź wywyższona, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię to. Bądź wywyższona, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Słychać mnie? Czy tak słabo? Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy mnie słychać? Mówię cicho, czy mnie słychać? Jest, może trochę głośniej. Raz, dwa, trzy. Słychać mnie teraz? Teraz słychać. O, sprzężenie jakieś. Małym poślizgiem będziemy zaczynać. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Przypominam o wyciszeniu telefonu. Będę czytał z listu do Kolosan, 3 rozdział, 3 rozdział i chciałbym, jeśli mogę sobie na to pozwolić, zadedykować jakby nam jako społeczności ten rozdział, te słowa. Jest to jeden z takich urywków Bożego Słowa, który dobrze jest sobie przypominać, no a przede wszystkim żyć według tego, co czytamy. I między innymi wybrałem ten tekst, bo są tutaj słowa o dziękczynieniu. Gdy będę czytał te wersety, starajmy się wsłuchiwać bardzo uważnie w każde słowo. Myślę, że dla wielu z nas te wersety są znane, bo czytaliśmy je wielokrotnie, ale na pewno nie zaszkodzi sobie o tym przypominać i też zadawać sobie pytanie, czy to, co tutaj czytam, jest też mi bliskie na co dzień. I tak od razu na wstępie podzielę się taką myślą. W związku z tym, że mamy dzisiaj taki dzień, który można by nazwać jakoś tam wyjątkowy. I dobrze by było, żebyśmy patrzyli nie na ten dzień jako wyjątkowy i że wypada wznieść modlitwę dziękczynną i że wypada w tym dniu modlić się o kolejny rok, ale myślę, że dobrze by było, gdybyśmy potraktowali ten dzień jako kolejną okazję, kolejną możliwość do tego, by dziękować Bogu, by prosić Go o błogosławieństwo. I mówię o tym, żeby dotrzeć do waszych uszu, umysłów i serc, żebyśmy wszyscy to właściwie rozumieli, że nie chodzi tutaj o coś, co wypada, bo jest jakaś tam okazja, ale że jest kolejna możliwość. I gdy będziemy się modlić, to niech to wypływa z naszych serc. Przede wszystkim ta wdzięczność i ta prośba, może mamy takie właśnie nastawienie, że dzisiaj to można się modlić o cały kolejny rok. Myślę, że nie ma w tym nic złego, ale

Bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie. A ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość, tę, którą uczynił. A Pan nie jest stronniczy. Tylko może powiem, szczególnie dla dzieci, które mogłyby zrozumieć tak opacznie ten jeden werset. Gdzie to jest? A wszystko, cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie dla ludzi. I chodzi tutaj o to, że wszystko, co robimy, co ma być naszym działaniem, jest działaniem dla ludzi. I czynimy dobro ludziom, ale tutaj chodzi o to, że nie mamy tego robić jakoś na pokaz, żeby ludzie nas chwalili, tylko to, co robimy, robimy ze względu na Boga i niech to przede wszystkim będzie miłe Bogu i tak jak w innym wersetach czytamy, że niech twoja prawica nie wie, co czyni lewica, żebyśmy mieli w sobie takie właściwe nastawienie, że nie chcemy robić czegoś na pokaz. To, co robimy, czasami dla ludzi jest zachęcające. Mamy być tym światłem, mamy być solą, czyli to, co robimy, ludzie widzą i powinno ich to zachęcać do tego, żeby szukali Boga, naszego Boga, ze względu na którego my to robimy. To może tak ku wyjaśnieniu. I teraz poproszę, żebyśmy powstali wszyscy. I będzie czas modlitwy. Tak jak wspomniałem już, niech z serca płyną modlitwy dziękczynne i też myślę, że śmiało możemy modlić się, prosząc Boga o Jego prowadzenie, o Jego błogosławieństwo. Zajrzyjmy do naszych serc i niech z tych serc wypłyną słowa modlitwy. Bogu na chwałę i nam ku zachęcie, ku zbudowaniu. Dzięki Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień, że możemy stanąć przed Twoim obliczem, że możemy być w gronie braci i sióstr. Jesteśmy w dobrym miejscu, bo w miejscu, w którym są osoby, które chcą chwalić Boga, chcą Mu służyć, chcą Mu się podobać, są gotowe, żeby miłować się nawzajem, żeby przebaczać sobie, jeśli ktokolwiek by miał coś przeciwko komuś. Dzięki Ojcze, że Ty jesteś blisko, że Ty masz dla nas dobre rzeczy. I jako ludzie bardziej lub mniej, ale zdarza się, że zapominamy to wszystko, co z Twojej dobrej ręki otrzymaliśmy. I dobrze jest sobie przypominać, sobie samemu, czy sobie nawzajem, że tak wiele rzeczy otrzymujemy od Ciebie, Ojcze. I dzięki, ja dziękuję za ten rok, w którym tak wiele dobrego otrzymałem. Dziękuję, Ojcze, za cierpienie, za chorobę. Dziękuję za Twoje działanie w moim sercu, przemianę, za przemianę mojego charakteru, takie mam wrażenie, za większe pragnienie bycia blisko Ciebie, za większe pragnienie szukania tego, co wieczne, a mniej patrzenie na to, co tutaj jest ziemskie, przyziemne. Dzięki, Ojcze, też, że możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Tak widzimy i słyszymy, że wielu ludzi jest przygniecionych i smutnych. My mamy nadzieję i możemy mieć pokój w sercu, możemy mieć nadzieję na przyszłość, a przede wszystkim nadzieję na życie wieczne, które jest ważniejsze niż to tutaj. Dziękuję, Ojcze, naprawdę dziękuję z serca za to wszystko, co z Twojej dobrej ręki otrzymuję. Otrzymujemy. Tobie dzięki, Tobie chwała. Amen. Amen. Módlmy się. Pozwala nam przetrwać te różne trudne chwile. za które też Ci dziękujemy, bo wiemy, że i w nich nasza wiara jest doświadczana, nasz charakter jest kształtowany, nasze życie przemieniane, nasze myślenie wznosi się na wyższe poziomy. Panie, modlimy się, byś kontynuował Twoje dobre dzieło w życiu każdego z nas. Tak jak czytaliśmy dzisiaj w tym fragmencie, aby to nowe życie w Chrystusie w coraz większej i większej mierze owocowało w każdym z nas, aby nikt z nas nie był gnuśny, aby nikt z nas nie był bierny, co gorsza, byśmy nie wracali do starych rzeczy, z których nas oczyściłeś, wyzwoliłeś, ale byśmy wzrastali w nowości życia, żeby nie było między nami tych wszystkich rzeczy, o których ten fragment mówi, których nawet nie godzi się w szczegółach o nich mówić. Panie, dzięki Ci za Twoje zwycięstwo w nas, zwycięstwo nad starym człowiekiem, zwycięstwo nad grzechem, za moc Twego krzyża i moc Twego Świętego Ducha. Modlimy się, byśmy nie poprzestawali na tym, czego już doświadczyliśmy, ale byśmy zdążali do tej doskonałości, która jest w Jezusie, abyśmy wzrastali pod każdym względem w naszego Pana, w Jego charakter, w Jego podobieństwo, aby tych owoców sprawiedliwości było coraz więcej w życiu każdego z nas. Prosimy, Boże nasz, nie pozwól nam zatrzymać się w tym biegu, ale biec wytrwale, wsparci Twoją mocą, Twoją łaską. Modlimy się, błogosław, Panie, Twój Kościół, nas i wszystkich naszych braci, każdą siostrę. Daj nam wzrastać w Tobie i daj nam świadczyć o Tobie w mocy Twego Ducha. Daj, Panie, byśmy jaśnieli Twym blaskiem w tym coraz bardziej ciemnym świecie, pogrążającym się w swej bezbożności. Daj, Panie, byśmy jaśnieli jak Twoje światło w ciemności, niosąc zbawienie, niosąc ratunek zgubionym. Prowadź nas, prosimy, prowadź nas. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, że duch ochoczy, ale ciało mdłe. Potrzebujemy, Panie, na każdy dzień Twojej łaski. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojego prowadzenia i oto wołamy na progu tego nowego roku. Prowadź nas, Panie. Kształtuj nas i używaj nas na Twojej chwały. Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała na po wszystkim wieki wieków. Amen. Amen. Ty słyszy, Boże. Ty nie jesteś obojętny. I odpowiadasz na różne sposoby. I uznajesz nas, żebyśmy słyszeli Twój głos. Dziękuję Ci, Boże, za to, że zachowałeś mnie przy życiu. Że dałeś mi doświadczyć siebie. Że dałeś mi doświadczyć miłości Kościoła. Mocy bycia razem. Tego wielkiego błogosławieństwa, modlitwy. Jednoczenia się w modlitwie przed Tobą. Błagania się nawzajem. Dziękuję Ci, że dałeś mi doświadczyć na nowo mocy swojego słowa, swojej wierności, wiarygodności. Dziękuję Ci, Boże, że dajesz mi to spojrzenie na ludzi, którzy są wokół nas, którzy jeszcze Ciebie nie znają, którzy wciąż nie wiem, są niezdecydowani, aby odpowiedzieć. Na tą drogę. Podajesz Boże też tą cierpliwość, wytrwałość i miłość. Aby się nie poddawać. Aby szukać tych możliwości dotarcia, odsłaniania Ciebie, przybliżania swoim życiem, swoim świadectwem, często bez słów. Dziękuję Ci, Boże, wiecznie, że Ty jesteś naszym bogactwem, Ty jesteś naszym skarbem. Wszystko, co jest w nas dobre, Boże, jest w Ciebie, przez Ciebie. Ku Tobie, Boże, chcemy zmierzać. Ku Tobie, Boże, chcemy się przybliżać i podawniać. Zgodnie z Twoją wolą do tego Syna Jezusa Chrystusa. Tak dziękuję Ci, Boże, za ten czas, ten akt. Za braterstwo. Za ramy, za drobkę, za ich dzieci, za to otwarte miejsce, za te otwarte serca, Boże. Za ten cenny czas. Dziękuję Ci, Boże, też za te uzdrowienie Pawła. Tak to postrzegam, tak to rozumiem. Za to, co uczyniłeś dla Niego, Boże, tak jak mówił, zachowałeś Go przed tym byciem w gipsie przez 4 miesiące, Boże, a pozwoliłeś Mu bardzo szybko dojść do takiej sprawności, żeby uczestniczyć normalnie dalej w życiu, jechać na post, Boże, tak bardzo Ci za to dziękujemy. Daj nam też pamięć, Boże, abyśmy pamiętali o Twoich dziełach. O tym wszystkim, co czynisz dla nas w tym codziennym dniu. Tak często przechodzimy nad tym do następnych spraw, sprawy tego świata doczesnego, tego życia doczesnego, które tak bardzo nas często pochłaniają, że gdzieś nam umykają te cenne, ważne wydarzenia w naszym życiu. Tak bardzo Cię proszę, Boże, abyś dał nam pamięć, dobrą pamięć, Boże, do tego, co Ty czynisz w naszym życiu. Abyśmy nie tyle, Boże, przykładali tą uwagę do tego, co się dzieje tutaj dookoła w życiu doczesnym, ale żebyśmy naprawdę mieli przed oczyma to, co Ty czynisz w naszym życiu. dostępne. W Jezusie Chrystusie są dla nas dostępne, są dla nas przygotowane. O tym czytamy. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za Jezusa Chrystusa, za Twoją miłość, za Twoją wierność, za Twoją łaskę. Błogosławię Twoje wielkie imię, Panie Jezu. Bo w Tobie jest nasze zbawienie. W Tobie jest nasze wszystko. Chwała Ci będzie Boże odwieczne, Panie Jezu. Amen. Amen. rodziców, abyśmy byli takimi narzędziami użytecznymi, abyśmy mieli pomóc naszym dzieciom, przyprowadzić ich do Ciebie. Tak bardzo Ci proszę, Boże, Panie Jezu, aby cały nasz dom mógł służyć Tobie, abyśmy mogli, Boże, przeżywać Twą wielką radość. W naszym życiu, Panie, może też tak proszę Cię o braci i siostry, którzy są w trudnych warunkach, Panie. W tych miejscach, gdzie trwa wojna, Panie. W tych miejscach, gdzie są prześladowani, Panie, za wiarę. I też proszę Cię, Panie, o braci i siostry, którzy chorują, Panie, którzy są złożeni mocą, Panie, abyś Ty podźwignął ich, Panie, abyś Ty dodał siły, Panie, abyś dodał wiary, miłości, Panie, że w Tobie jest ta nadzieja, Panie, do całkowitego wyzwolenia, Panie. Tak dziękuję Ci, Panie, za wszystkie dobre rzeczy, które przyjęliśmy w naszym życiu, bo jesteś dobrym Bogiem, Panie. I za to Ci dziękuję, Panie. Amen. Amen. aż spaszczy lwa. Kimże ja, że sam władca wszystkich mórz, chcę pomoc swoją nieść, serca sznur wyciszyć chcę. Cóż ci mogę, Panie, dać? Ciebie pragnąć, w Tobie trwać, dar zbawienia życia cud, nasyciłem se. Ja Tobie dziękuję, że Ty jesteś tym wielkim jestem, tym, który zawsze był, jest i zawsze będzie, naszą skałą niezmienną, wieczną, na której, Panie, każdy z nas może polegać. I dziękuję, Panie, że chociaż nasze działania, nasze dzieła tutaj na ziemi są tak kruche i niedoskonałe, przemijające, to możemy mieć Ciebie, który to wszystko, co uczyniłeś, Twoje dzieło, Panie, zbawienia, odkupienia, oczyszczenia, tylko się, Panie, nie da do niczego porównać, do żadnych rzeczy, które możemy tutaj na tej ziemi uzyskać, z których możemy się cieszyć, które mogą się nam czy innym wydawać wielkie. Pomóż, Panie, nam mieć to głębokie zrozumienie, głęboką wdzięczność za Twoje dzieło. Od początku do końca doskonałe. Modlę się, Panie, aby Twoje cudowne dzieło zbawienia mogło ogarniać, docierać do nowych osób, aby święta krew Pana Jezusa mogła oczyścić i okryć tych, którzy do Ciebie nie należą, którzy błądzą, którzy są nieposłuszni. Panie, dziękujemy Ci, że tak jak chcemy, żebyś przyszedł, to jednocześnie dziękuję Ci, Panie, że wstrzymujesz się jeszcze z Twoim przyjściem, bo wiem, że Twoje przyjście to też będzie wylanie Twojego gniewu na tych, którzy Ciebie nie znają i są nieposłuszni Ewangelii Pana Jezusa. I chcemy, Panie, prosić, aby w tym czasie, który dajesz, ci, którzy nie należą do Ciebie, Panie, i są właśnie tymi, którzy Cię nie znają, czy są nieposłuszni Tobie, aby mogli, Boże, doznać tego cudu, który też każdy z nas doświadczył. Prosimy Cię, Boże, i pomóż też nam, Panie, w tym całym kolejnym roku, który nam dasz, czy w tym czasie, który nam dasz, być niestrudzonymi w tych dobrych dziełach, do których nas, każdego z nas powołujesz. Dodaj nam, Panie, sił fizycznych, dodaj nam, Panie, tego wewnętrznego wzmocnienia. Podnoś nas, Panie, z naszego zniechęcenia, przygnębienia, przebicia, cokolwiek, Panie, to jest. Udziel tych sił, abyśmy, Boże, w tym czasie, który nam dasz, mogli być wiernymi Tobie i w tych małych, codziennych rzeczach, Panie, w tym, jak prowadzimy nasze domy, jak traktujemy naszych bliskich, naszych sąsiadów. Panie, jak gdzieś jesteśmy poza naszymi domami, czy to w pracy, czy w jakichś kontaktach z ludźmi znanymi, czy nieznanymi, pomóż, Panie, w każdej sferze naszego życia czynić to wszystko, co czynimy, tak jak dla Ciebie, ze względu na Ciebie, na Twoją chwałę. Aby było to Tobie miłe, abyś Ty był uwielbiony i tak jak też dzisiaj czytaliśmy, Panie, aby było to też tym świadectwem właśnie nowego życia w nas. Abyś odbierał, Panie, sobie chwałę z każdego dnia, który nam dajesz. Przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według głowy tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach oporu. Wśród nich i my wszyscy byliśmy niegdyś, żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając wolom ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Dlatego łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Chciałem Ci, Boże, podziękować za Twoje słowo, które przypomina nam, że kiedyś byliśmy upadłymi ludźmi, którzy chodziliśmy według modłu tego świata. Byliśmy w śmierci, Panie, ale Ty z łaski swojej przez Jezusa Chrystusa dałeś nam życie, abyśmy dzięki temu mogli oddać Tobie dzięki czynienie, cześć i chwałę, abyśmy mogli chodzić w Jezusie Chrystusie, Panie, w duchu mocy, w duchu synostwa, którym wołamy do Ciebie, Abba Ojcze. Chwała Ci za to, Boże. Dziękuję Ci dlatego za Jezusa Chrystusa, za Twoje postanowienie, za treść Ewangelii, którą przekazałeś nam i wyrysowałeś w naszych sercach i w naszych umysłach. Za to Ci dziękuję, Boże. Chwała Ci. Amen. Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem, od którego nazywane jest wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, byście przez Jego Ducha zostali posiedleni mocą wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę zakorzenił się w waszych sercach, a wy, zakorzenieni, gruntowani w miłości, byście byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni aż po całą pełnię Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w zgromadzeniu i w Chrystusie Jezusie po wszystkim. Otwórzmy Księgę Ezechiela w naszych Bibliach. Przed nami niezwykła księga proroka Ezechiela, bardzo odmienna w swej budowie od poprzedniej księgi proroka Jeremiasza, która pisana na przestrzeni około 40 lat jest bardzo niechronologiczna. Te przesłania w księdze Jeremiasza są bardziej zebrane tematycznie, natomiast tutaj w księdze Ezechiela widzimy bardzo dokładną chronologię wydarzeń. Ta księga jest bardzo chronologiczna i Ezechiel przykładał wielką uwagę do szczegółów. Podaje nam dosłownie nie tylko lata, ale miesiące i dni, w których Bóg do niego przemawiał i objawiał mu swoje słowo. Zobaczcie, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza zaczyna od podania nam pewnej liczby, która najprawdopodobniej odnosi się do jego wieku. A więc w pierwszym wierszu Jeremiasz zaczyna od tego, że ma 30 lat. W 30 roku, w 4 miesiącu i w 5 dniu tego miesiąca, gdy przebywałem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i w widzeniu ukazał mi się Bóg. Czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Jakże więc Ezechiel zaczyna swoją księgę twierdząc, że ukazał mu się Bóg? Oczywiście Bóg jest duchem i jako taki w swej istocie nie ma postaci, którą można byłoby oglądać. Natomiast kiedy Bóg tak zdecydował, ukazywał ludziom coś, co reprezentowało go, ukazywał jakieś aspekty swojej osobowości, swojej chwały w tym, co ludzie mogli widzieć, co mogli oglądać. Ale oczywiście to nie tak, że oni widzieli Boga w jego istocie. Widzieli to, co Bóg zechciał im z siebie pokazać, co w jakiś sposób zamanifestował w widzialny sposób. I oni widząc to mówili: widziałem Boga, widziałem Jahwe, no bo widzieli jakąś postać, widzieli coś realnego, coś rzeczywistego, coś, co byli w stanie zarejestrować swoimi zmysłami. Natomiast wiemy, że Bóg w swej istocie jest nie do oglądania przez jego stworzenia. Bóg nie jest zamknięty w jakimś miejscu. Nie da się go ograniczyć do jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli go zobaczyć takim, jakim jest. On jest Bogiem, którego czytamy: niebiosa niebios nie ogarniają. A więc te wszystkie wizje, które mieli Boży prorocy, te różne spotkania z Bogiem, gdzie ludzie mówili, że oglądali Boga twarzą w twarz, mówią o rzeczywistych spotkaniach z Bogiem, który w danym momencie w taki, a nie inny sposób tym ludziom się objawił. Można powiedzieć, że przyjął jakąś postać widzialną, doświadczalną przez ludzi. Kiedy przychodzi Pan Jezus Chrystus na ziemię, staje się człowiekiem i ludzie oglądali człowieka Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy mieli duchowe oczy, mogli zobaczyć w Nim tego, który mówi o sobie: ja jestem. Mogli widzieć w Nim prawdziwego Boga, Syna Boga żywego, Słowo, które na początku było u Boga i było Bogiem. Natomiast ludzie oglądali Jego ziemską postać, Jego ciało, które przybrał. Oczywiście były momenty objawienia, tak jak na tej górze, gdy z apostołami był i tam się objawił im w swojej chwale, ale znowu było to pewna manifestacja Jego chwały. W Księdze Objawienia widzimy Jana, który też ogląda Jego niezwykłą chwałę, objawienie Go w chwale. Więc to, co tutaj w tym pierwszym rozdziale czytamy o Bogu, nie traktujmy tego, że Bóg tak wygląda, że Bóg tak cały czas istnieje i że gdzieś tam On jeździ na tym powozie, który tutaj w tym rozdziale jest opisany. Rozumiemy, że jest to manifestacja Boga, którą Bóg dał oglądać Ezechielowi. I tak jak Ezechiel mówi: otworzyły się niebiosa i w widzeniu ukazał mi się Bóg. W tym piątym dniu miesiąca, a był to piąty rok niewoli króla Jehojakina, Jahwe skierował słowo do Ezechiela, syna Buziego, który był kapłanem. Stało się to w ziemi chaldejskiej, właśnie nad rzeką, czy raczej nad kanałem Kebar. Tam spoczęła na nim ręka Jahwe. A więc widzimy tutaj już w tych pierwszych wierszach tą precyzję Ezechiela, który bardzo precyzyjnie mówi, kiedy to się stało, gdzie to się stało. Przedstawia nam siebie jako syna kapłana. Kiedy kapłan miał 30 lat, rozpoczynał w pełni swoją kapłańską służbę w świątyni. Ale Ezechiel nie jest w świątyni w Jerozolimie. Ezechiel znajduje się na wygnaniu w Babilonie. I to jest piąty rok niewoli króla Jehojakina. A więc dokładnie wiemy, kiedy to było. Król Jehojachin został zabrany do niewoli podczas drugiej deportacji. Była pierwsza deportacja w 605 roku. Wtedy Daniel został zabrany jako młody chłopak. Prawdopodobnie około 15 lat miał wtedy Daniel. W 605 roku Daniel został zabrany do niewoli. Potem była kolejna deportacja do Babilonii w 597 roku. I wtedy król Jehojakin został deportowany, a tutaj czytamy, że jest to piąty rok jego niewoli, czyli jest rok 572. Mamy podany miesiąc i dzień. Niesamowite. Bardzo często w tej księdze widzimy to wyrażenie: spoczęła na mnie albo na nim ręka Jahwe. To też jest takie ciekawe wyrażenie, prawda? I czytając te słowa, mam nadzieję, że nie wyobrażacie sobie jakiejś fizycznej ręki, którą za każdym razem Bóg wyciągał z nieba, i kładł na nim i coś tam w nim czynił. Tylko jest to pewne znowu wyrażenie, że Ezechiel był w szczególny sposób poruszony przez Boga, jakby wzięty przez Boga, jakby to, czego doświadczał, to, co przeżywał, było czymś nadzwyczajnym, czymś, co po prostu Bóg dokonywał w jego życiu. Więc oczywiście, czytając Biblię, chcemy być literalni w mądry sposób. Traktujemy Biblię literalnie tam, gdzie należy ją traktować literalnie. Natomiast jest wiele wyrażeń w Biblii, które traktujemy literalnie w takim sensie, że szukamy prawdziwego znaczenia tych słów i traktujemy je właśnie w ten sposób. Więc myślę, że tak samo tutaj, kiedy czytamy, że spoczęła na nim ręka Pana, nie rozumiemy tego w kategoriach fizycznych, tylko rozumiemy to w kategoriach duchowych, tego, co zresztą towarzyszy za każdym razem temu, co czytamy. Ezechiel, jego imię znaczy Bóg wzmacnia, albo jest taką prośbą, niech Bóg wzmocni. I rzeczywiście Ezechiel bardzo tego potrzebował. Nie miał łatwej służby. Jak zresztą większość, jeśli nie wszyscy, Boży prorocy. Czytamy o nich dzisiaj z podziwem, zachwytem i może też chcielibyśmy takich wizji. Chcielibyśmy, żeby i na nas spoczęła ręka Boga. Chcielibyśmy doświadczać tych cudowności, ich przeżyć, poznania, objawienia Boga. Ale Bóg nie objawia się tylko po to, żebyśmy poczuli się wspaniale, po to, żebyśmy coś przeżyli i mieli o czym opowiadać. Kiedy Bóg się ludziom objawiał, to najczęściej posyłał ich do jakichś trudnych zadań. Kiedy Bóg się objawiał, to wzywał ludzi najczęściej do takich rzeczy, do których oni mówili, ja się nie nadaję. Poszukaj se Boże kogoś innego. Bóg się objawia, ale zawsze objawia się w jakimś celu. I zazwyczaj nie są to łatwe cele, zazwyczaj nie są to przyjemne i lekkie cele. Chociaż samo doświadczenie było cudowne. Kiedy później Bóg daje Ezechielowi do zjedzenia zwój, to ten zwój, jak Ezechiel go zjada, też tego nie pojmuje, co to było, ale tak było. Bóg mu dał zwój i on zjadł ten zwój i mówi, on był słodki jak miód. Ale to poselstwo na tym zwoju było poselstwem biadania. Chociaż samo zjedzenie zwoju było przyjemne, było słodkie, to później to, co było następstwem tego, to, co Ezechiel miał głosić, było gorzkie, było nieprzyjemne, było trudne. A więc często tak jest, że nasze doświadczenia z Bogiem w swym przeżywaniu Go są słodkie, bo Bóg jest wspaniały, bo Bóg jest taki, że jakiekolwiek objawienie Go w naszym życiu jest piękne, jest chwalebne, jest wzniosłe, jest poruszające i pociągające nasze serca wysoko. Natomiast to nie jest dane nam, jeśli doświadczamy tego w jakiejkolwiek mierze, w jakikolwiek sposób, tylko po to, żeby teraz skupiać się na naszym przeżyciu i opowiadać, jak to wspaniale przeżyliśmy spotkanie z Bogiem. Ale jeśli Bóg się nam objawia, jeśli Bóg w jakikolwiek sposób nas porusza, dotyka naszego życia w jakiejkolwiek mierze, w jakikolwiek sposób, to w jakimś celu, do czegoś nas uzdalnia, do czegoś nas powołuje, do czegoś nas posyła. Nawet jeśli jest to pocieszenie, nawet jeśli jest to podniesienie, to czytamy, że pociesza nas, abyśmy mogli pocieszać innych. Błogosławi nam, abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. Ezechiel był potomkiem wpływowego kapłana Sadoka. Pochodził z rodu kapłańskiego Sadoka. A więc gdy miał 30 lat, gdy miał wstępować w urząd kapłański, Bóg powołał go na proroka. Tak jak powiedziałem, był daleko od świątyni w Jerozolimie. Świątynia w Jerozolimie jeszcze stała i jeszcze stała przez kolejnych kilkanaście lat. Jest 92 rok. Właściwie to już nie było kilkanaście, bo została zburzona w 86. 586 rok została zburzona. A więc zostało jeszcze kilka lat do zburzenia świątyni. I Bóg powołuje Ezechiela, aby w tych jeszcze kilku latach, które pozostały przed wylaniem Bożego gniewu na jego lud, aby Ezechiel wzywał ludzi do opamiętania, do nawrócenia do Boga, do szukania Go, żeby ten gniew Boży nie spadł na nich. To jest niesamowite. Bóg przez lata zapowiadał nadchodzący sąd. Przez Jeremiasza widzimy już wcześniej, bo Jeremiasz już wcześniej działa, zapowiada, że nadchodzi zburzenie świątyni, ale do samego końca Bóg wzywa swój lud: opamiętajcie się, opamiętajcie się, opamiętajcie się. To jest niesamowite, że Bóg, który wie, co będzie, wciąż to uzależnia, to swoje działanie od człowieka, od reakcji człowieka. Czy człowiek się opamięta? Oczywiście Bóg wszystko wie z góry i dla nas czasami trudno jest to zrozumieć. Jak Bóg, który wie, że się nie upamiętają, może ich prosić, by się opamiętali, skoro wie, że się nie opamiętają. Jaki sens prosić kogoś, kto się nie opamięta, o to, żeby się opamiętał? Nam jest to trudno zrozumieć z naszej ludzkiej perspektywy, ale tak nam Bóg się objawia. Jako Bóg, który wszystko wie, a jednocześnie Bóg, który jakby przeżywa z nami w czasie to, co się dzieje tutaj teraz. Widzi tych ludzi, którzy idą na zatracenie i Bóg nie może po prostu uznać, no dobra, i tak się nie opamiętają, więc niech zginą. Nie, Bóg do ostatniej chwili wzywa ich: opamiętajcie się, opamiętajcie się, opamiętajcie się. I niektórzy, niewielu, ale resztka opamiętała się. Właśnie to jest to, że Bóg przemawia do całego swojego ludu, wiedząc, że nie wszyscy posłuchają, nie wszyscy się nawrócą. Ale jeśli choćby jeden miał się nawrócić, jeśli choćby dwóch się miało nawrócić, jeśli choćby resztka miała uwierzyć, to warto dla nich głosić, warto ich wzywać. A reszta, która nie usłucha, nie będzie miała wymówki. Nie będzie mogła powiedzieć: nie wiedzieliśmy, nikt nas nie ostrzegł. Nie, wiedzieli, byli ostrzegani wielokrotnie. Czas posługi Ezechiela był naprawdę niezwykłym czasem. Tak jak powiedziałem, Jeremiasz już głosi od wielu lat w Jerozolimie. Daniel znajduje się w Babilonii i też już zaczyna jego pozycja wzrastać. Tutaj w tej księdze widzimy odniesienia do Daniela. A więc pozycja Daniela już tam w Babilonie jest znacząca, chociaż jest bardzo młodym człowiekiem. I Bóg powołuje też tutaj Ezechiela, aby był głosem do tych wygnańców, którzy znajdują się tam w Babilonii. Tysiące ludzi zostało wysiedlonych. Głównie to była elita do tej pory. Na początku widzimy, że król babiloński w pierwszej kolejności wysiedlał tych najbardziej wpływowych ludzi, no bo oni mieli najwięcej pojęcia, jak kierować krajem, jak zarządzać, jak się zbuntować i tak dalej, więc tych sobie usunął, zabrał z rodziny królewskiej, zabrał różnych ludzi, namiestników, różnych ludzi, którzy posiadali jakieś umiejętności szczególne i tych przesiedlił. A on zostawił takich prostych ludzi, myśląc, że tymi będzie łatwiej kierować, ci tak łatwo się nie zbuntują, ci będą się bali. I taka była ich polityka zresztą ze wszystkimi krajami, które zdobywali. Przesiedlali ludzi na inne tereny, do swojej ziemi i tam w raczej skromnych warunkach żyli. To nie był obóz pracy, ale tam nie było im lekko, nie było łatwo. Też musieli pracować, ciężko pracować często. I wielu z nich miało nadzieję na to, że wkrótce wrócą do swojej ziemi, że ta niewola nie potrwa długo, że oni tylko na jakiś czas zostali zabrani, to jest tylko taka chwilowa jakiś wyraz Bożego gniewu nad nimi i mieli nadzieję na rychły powrót. I nie brakowało wśród nich proroków, w cudzysłowie, którzy mówili, tak, tak, tak, zaraz wrócimy, zaraz to się skończy. Nie ma szans, żeby Jerozolima została zburzona. Nie ma szans, żeby Babilończycy weszli do Jerozolimy. Nie, nie, nie. A więc byli ci fałszywi prorocy, do których prorok Jeremiasz się odnosił w swojej księdze, którzy zapowiadali ludziom świetlaną przyszłość. Nawet jeśli coś się dzieje, to zaraz coś złego się dzieje, to zaraz to przeminie, zaraz to się skończy. I podobnie tutaj widzimy w księdze Ezechiela. Ezechiel też mówi o tych, nazywa ich, jak są jak szakale, którzy szczekają wśród ruin. Mówi, kraj leży w ruinie, są w duchowej ruinie i nadchodzi zburzenie świętego miasta, nadchodzi ruina kraju, a ci jak szakale wśród gruzów szczekają i mówią, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, super, nie bójcie się, nie musicie nic zmieniać, wszystko jest fajnie w waszym życiu. Boży prorocy zapowiadają nadejście Bożego gniewu, zapowiadają Boży sąd nad wszelką bezbożnością w pośród Bożego ludu. Widzicie, wielu ludzi wtedy, tak jak dzisiaj, myśli, że tylko dlatego, że jestem wierzący, tylko dlatego, że wyznałem swoimi ustami wiarę w Pana Jezusa, tylko dlatego, że przyznaję się do Boga Jahwe, albo w ich przypadku, tylko dlatego, że zostałem obrzezany, że chodzę do świątyni, że spełniam jakieś obrzędy, uczestniczę w obrzędach wymaganych przez Boże prawo, to nic mi nie grozi. To jestem bezpieczny. A to, że trochę kłamie, a to, że źle traktuje drugiego człowieka, a to, że trochę niemoralności w moim życiu, Bóg mnie kocha. Przecież jesteśmy Jego wybranym ludem. Przecież należymy do Jego Kościoła. Przecież zbawienie jest dziełem łaski. Nie przyjdzie na nas sąd. Nie przyjdzie na nas gniew. Możemy żyć tak, jak żyjemy, takim byle jakim, marnym życiem, ale wierzymy przecież. Przecież wyznaliśmy Go Panem, nadal wyznajemy Go Panem. Izraelici się łudzili, że to wystarczy. I mieli proroków, mieli kaznodziejów, którzy ich utwierdzali, że to wystarczy. Że skoro są obrzezani, skoro są narodem wybranym, skoro Bóg zapowiedział im świetlaną przyszłość, bo przecież wielokrotnie zapowiadał im dobre rzeczy. Oczywiście skrupulatnie pomijali te wszystkie Boże ostrzeżenia, gdzie Bóg mówił, jeśli nie będziecie posłuszni, to was dotknę wszelkim przekleństwem. Będziecie przeklęci w każdym aspekcie waszego życia. O tym oni nie chcieli mówić. O, to jest zbyt niewygodne. Ludzie nie chcą tego słuchać. Ludzie nie chcą przychodzić do kościoła i wychodzić zaniepokojeni. Ludzie potrzebują, żeby ich podnieść, żeby ich zachęcić, żeby ich natchnąć nadzieją i wiarą i radością i dać im te wszystkie pozytywne rzeczy. Ale zobaczcie, Bóg mówi te wszystkie dobre, pozytywne rzeczy. Ale równie z miłością mówi te wszystkie negatywne. I mówi, potrzebujecie bojaźni przede mną, potrzebujecie świadomości, że grzech zabije was, że są konsekwencje nieposłuszeństwa. Tak samo jak potrzebujecie zapewnienia, że was kocham, że jesteście moim ludem i że troszczę się o was i że zrobię wszystko, żebyście byli zbawieni i żebyście żyli. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy obu tych prawd, które ramię w ramię idą w Bożym Słowie. Nie możemy skupić się tylko na jednym i wybierać te kąski, a pomijać całą resztę. Jeśli słyszeliście kazania z tej księgi, dokładnie wiem, z jakich rozdziałów słyszeliście kazania. Z tych samych, z których ja słyszałem. Jest kilka fragmentów, jest kilka miejsc tej księgi, z których można głosić wspaniałe, budujące kazania. Ale co z całą resztą? Czemu kaznodzieje, wielu kaznodziejów, pomija całą resztę tej księgi? Słyszeliście pewnie wiele kazań o Dolinie Suchych Kości. Słyszeliście kazania o tej rzece, która wypływa spod tronu Bożego i gdziekolwiek idzie, niesie życie. Ale co z całą resztą tej księgi? Co z całą resztą poselstwa tej księgi? W jakim kontekście słyszeliście tamte kazania? Czy one były umieszczone w kontekście całej tej księgi i nauczania o nadchodzącym sądzie? Czy raczej wyjęte te fragmenty i przedstawione, jak to można cudownie doświadczyć Boga w Jego mocy i łasce i błogosławieństwie? Oczywiście te fragmenty o tym mówią. Ja nie przeczę temu, ale mówią w pewnym kontekście, bardzo ważnym kontekście, który pozwala nam zobaczyć Boga prawdziwie, jakim jest. Kochani, wielu ludzi czyta tą księgę, jak i całą resztę Biblii. W jaki sposób? W taki sposób, co ja mogę z tego wziąć dla siebie? I jeśli tak czytasz Biblię, to bardzo niewiele weźmiesz z tej księgi. Będziesz czytał przez całe rozdziały i tu nic dla mnie nie ma, tu nic dla mnie nie ma, tu nic dla mnie nie ma, tu nic dla mnie nie ma. Aż dojdziesz do wiersza i to jest to, na to czekałem, wreszcie jakiś budujący wiersz. No, muszę sobie podkreślić, podkreślam, będę się o tym pamiętał. A cała reszta co? Nic Bóg do ciebie nie powiedział? Nic nie zrozumiałeś, nic tam nie zobaczyłeś z Boga, Jego chwały? Wielu ludzi czyta Biblię, szukając, co tam jest dla mnie. A powinniśmy czytać Biblię, Boże, co Ty mówisz o sobie? Jak Ty mi się objawiasz? Wtedy w każdym wierszu zobaczysz Boga, Jego chwałę, Jego moc, Jego sprawiedliwość, Jego surowość, Jego miłość, Jego dobroć, Jego moc. Czego szukasz w Biblii? Czy szukasz tego, co dla siebie? Czy szukasz Boga? Chcesz poznać Boga, chcesz zrozumieć Boga, chcesz poznać Jego drogi, sposoby Jego działania. To niezwykle ważne, byśmy właściwie czytali Biblię, nie wybierając słodkie kęski dla siebie, ale szukając Boga, starając się poznać Boga, bo to jest życie, poznawanie Boga i Jezusa Chrystusa. To jest życie. I po to Bóg dał nam swoje słowo, żeby nam siebie objawić. I w każdym wierszu jest objawienie Boga. I obyśmy mieli uszy, które potrafią to objawienie usłyszeć i oczy, które potrafią to objawienie dojrzeć. Nie słuchajmy tych szczekających szakali, którzy szczekają tu, szczekają tam, szczekają tu i tam, gdzie coś brzmi takiego, no, ciekawego. Patrzmy na całe słowo. Zgłębiajmy całe słowo. Bierzmy do serca każde słowo. Bo ono nam mówi o naszym Bogu. Ci fałszywi prorocy, ci te szakale szczekające wśród ruin doprowadzili do tego, że ludzie przestali w ogóle wierzyć, że Bóg mówi do swojego ludu. Taki, niestety, takie są konsekwencje takich szakali. Na początku się ludzie ekscytują, ale po jakimś czasie, wiecie, oni ciągle mówią dobre rzeczy, a dzieje się coraz gorzej. Oni zapowiadali, że Babilon się nie zbliży nawet do Jerozolimy, a już była jedna deportacja, potem była kolejna deportacja, A ci szakale ciągle mówią, że będzie dobrze, że wszystko będzie grało. Zapowiadają im ciągle dobre rzeczy, a jest coraz gorzej, więc chyba Bóg, to oni, chyba w ogóle Bóg nie przemawia do swojego ludu. Czytamy w 12 rozdziale tej księdze i 22 wierszu, że krążyło takie przysłowie między ludźmi. Dni się wydłużają, a każde widzenie jest do niczego. Tak, mijają dni i żadne proroctwo się nie spełnia. Tak, prorocy coś tam mówią, zapowiadają, prorokują, ale nic się nie dzieje. To są tylko słowa. I wiecie, kiedy coś takiego przychodzi na Boży lud, to ludzie przestają wierzyć nie tylko w te dobre rzeczy, ale też się nie obawiają tych zapowiedzi sądu. Po prostu ogarnia ich taki sceptycyzm religijny. Owszem, może nadal jeszcze chodzą do świątyni, może nadal jeszcze słuchają, tak mówi Pan, ale nic się nie biorą do serca, po prostu tylko są słowa. No tak, coś powiedzieli, coś wpadło w jedno ucho, wyleciało drugim uchem, nikt się tym nie przejmuje. Po prostu coś tam mówią, coś tam straszą, coś tam obiecują, ale kto będzie tam w to wierzył? Czas mija, nic się nie dzieje, tak jak było, tak jest. Sceptycyzm, taka postawa właśnie takiej religijnego marazmu. I to niestety ogarniało Boży lud. Ezechiel został powołany do głoszenia nadejścia Bożego sądu najpierw. Połowa tej księgi, czy pierwsza część może tej księgi, to jest ciągłe nawoływanie Bożego ludu do opamiętania, bo nadchodzi sąd. I to Ezechiel robi w bardzo różny sposób. Nie tylko przez kazania, nie tylko przemawiając do ludzi, ale też przez takie, można powiedzieć, teatralne demonstracje. Bóg każe mu demonstrować to poselstwo w taki wizualny sposób. Wiecie, że Ezechiel leżał przez ponad rok na jednym boku, potem przez 40 dni na drugim boku. Jadł jakieś marne jedzenie, pił małe ilości wody i to jeszcze miał to, Bóg na początku kazał mu to podgrzewać na ludzkim, wysuszonym łajnie, na odchodach ludzkich. Ale potem Ezechiel go prosił, żeby aż tak go bardzo nie poniżał, więc Bóg się zgodził, że krowę łajną mógł suszyć i na tym krowim łajnie to podgrzewać. Co miało obrazować, co się stanie z Bożymi ludźmi. Że tak jak on tutaj demonstruje to, tak oni będą żyli, taki będzie ich los. Ezechiel goli sobie głowę i tnie na kawałki swoje włosy i wrzuca je do ognia, rozrzuca je na boki. Wiecie, ludzie patrzą, co on wyrabia. A to Bóg mu kazał to robić, żeby zademonstrował, co się z nimi stanie. Że oni będą tak przez Boga pocięci, część wrzucona do ognia, część pocięta mieczem, część rozrzucona na wszystkie krańce ziemi. On pakuje swoje rzeczy i kładzie je na podwórku i ludzie patrzą, co on wyrabia, wynosi wszystkie rzeczy, pakuje je, zakłada na siebie, chodzi z nimi, potem robi wyłom w murze i przechodzi przez mur. Patrz, co ten wyrabia, chyba mu całkiem już te wizje uderzyły na głowę. A Ezechiel demonstruje to, co się stanie z Jerozolimą. Że będą się w pośpiechu pakować, że będą chcieli uciekać. I faktycznie tak było. Król izraelski, Sedekiasz, zrobili wyłom w murze i uciekali w nocy. Dokładnie tak, jak on zapowiedział. To wszystko, co on robił, literalnie się wypełniało. Robił oblężenie miasta, postawił cegłę i wokół tej cegły zasieki i demonstrował taką, wiecie, wojnę. I ludzie patrzą, co ten prorok, co ten Ezechiel wyrabia. On po prostu wizualne pomoce im dawał. Zobaczcie, mówi, to, co tutaj wam w najprostszy, dziecięcy sposób wam próbuję pokazać, co was czeka. Jego służba trwała co najmniej 22 lata. Być może dłużej, ale jakby w tej księdze widzimy te okresy czasowe, które on, jak mówię, bardzo ściśle określa. I tutaj możemy wyliczyć, że to, co tutaj mamy zapisane, przynajmniej obejmuje okres 22 lat, a więc od 592 roku przed Chrystusem do 27 roku wygnania, czyli właśnie po 5 latach od wygnania kolejne 22 lata. Tak? O tym możemy przeczytać w 29 rozdziale i 17 wierszu. Tam jest ten końcowy element, gdzie Ezechiel zawiera ten okres, w którym przemawia. I w tej pierwszej części swojej księgi to jest okres poprzedzający zburzenie świątyni. To wszystko dzieje się do 586 roku, czyli od 592 do 586. Tutaj pamiętacie, że przed Chrystusem jakby liczymy od większych dat do mniejszych, tak? Zbliżamy się do czasu narodzenia Chrystusa i rok maleje. A więc zaczynamy 592 do 586 i to są pierwsze rozdziały tej księgi, pierwsze 24 rozdziały obejmują ten okres. Drugi okres zaczyna się od 586 i sięga aż do roku 570 i to jest okres po zniszczeniu, po zburzeniu świątyni w 586 roku i wtedy widzimy, że to poselstwo Ezechiela się zmienia. Druga część jego księgi już nie jest księgą wzywania ich do pokuty, chociaż tamte elementy gdzieś tam się pojawiają jeszcze do prowadzenia świętego życia i tak dalej, ale głównie, kiedy już Jerozolima padła, kiedy świątynia została zburzona, to Ezechiel w drugiej części swojej księgi pociesza tych, którzy się ostali. Kieruje do nich słowa nadziei, odnowy. A więc póki była szansa opamiętać się, Ezechiel wzywał ich do pokuty, wzywał ich do pamiętania. Ale kiedy czas minął, kiedy przyszedł sąd, przyszedł Boży gniew, ludzie stracili nadzieję, ludzie się załamali. Ludzie, niektórzy, wiecie, to są inne czasy, nam trudno jest w ogóle wejść w ich mentalność, ale w ich mentalności świątynia, kult świątyni, to wszystko oznacza Boga. Świątynia to Bóg. Bóg jest w świątyni. I kiedy świątynia pada, to Bóg pada. To cały kult Boga pada. To jak teraz wielbić Boga? Przecież Bóg obiecał, że będzie mieszkał w świątyni, że Bóg będzie przemawiał ze świątyni, że tam Jego chwała zamieszkała. Jak to w ogóle możliwe, żeby ci poganie, którzy niosą sztandary swoich fałszywych bogów, mogli zwyciężyć naród prawdziwego Boga. Jak to możliwe? Przecież oni też są bezbożni. Przecież oni nie są święci, oni nie są lepsi od nas. Jak to możliwe, że ci bezbożni zwyciężają nad nami, którzy należymy do prawdziwego Boga i burzą świątynię prawdziwego Boga? I Jego lud, który przecież mieszkał w obiecanej przez Boga ziemi, zabierają do dalekiego kraju. Wiecie, jak daleko ten kanał Kebar jest od Jerozolimy w Babilonii? To jest ponad 1000 kilometrów. W tamtych czasach to są takie odległości. 1000 kilometrów. Jakby w ogóle wszelka nadzieja na powrót, na odnowę, to wszystko się rozsypuje. I wielu ludzi nie rozumie teraz, jak wierzyć Boga, jak się w ogóle komunikować z tym Bogiem. Czy można wielbić Boga w cudzej ziemi? Pamiętacie taki psalm? Siedzą nad tymi rzekami Babilonu i mówią, jak mamy chwalić Boga w obcej ziemi, jak mamy śpiewać pieśni Syjonu, kiedy jesteśmy niewolnikami w obcej ziemi. Wszystko jest dla nich niepojęte. I chwała Bogu, Bóg wzbudza kolejnych proroków, Bóg wzbudza Ezechiela, wzbudza Daniela, którzy mówią, przetrwajcie ten czas Bożego karania. Musicie być ukarani. Musicie ponieść konsekwencje waszej bezbożności. Macie czas teraz, by się zwrócić do Boga całym sercem. Macie czas, by naprawić swoje drogi. Macie możliwość wrócić do Boga. Jeśli wrócicie do Niego całym sercem, jeśli nie uwikłacie się w kult tych bogów, którzy są w Babilonie, jeśli nie dacie się oszukać, że to są zwycięzcy bogowie, że Jahwe przegrał z tymi bogami, bo takie było myślenie Babilończyków. Takie było w ogóle myślenie ludzi w tamtych czasach, wiecie, kto zwyciężał wojnę, no to jego Bóg jest większym Bogiem. Jak ktoś przegrywał, no to jego Bóg jest przegranym Bogiem, no bo przegrał wojnę z tamtym Bogiem. To były wojny bogów. I ludzie tak to pojmowali. I teraz co? Oni są w tej obcej ziemi. Są otoczeni tymi babilońskimi bóstwami. Tam widzą potęgę Babilonu. Widzą rozwój tego mocarstwa Babilonu, powodzenie Babilonu. I są kuszeni, by się na stałe osiedlić w Babilonie. By się zadomowić w Babilonie, by zostawić tego Boga Izraela i zacząć czcić te babilońskie bóstwa, bo przecież im się dobrze powodzi. Oni są, wydają się szczęśliwi. My jesteśmy biedni, jesteśmy tutaj wygnańcami, ale Babilończykom dobrze się powodzi. Zdobywają coraz to kolejne kraje, więc może warto służyć ich Bogom. Może warto się przefarbować i utożsamić się z Babilończykami. Wtedy oni będą na nas lepiej patrzeć i nam się będzie dobrze powodzić i będzie nam się spokojnie, fajnie żyło. Po co trzymać się tego Boga, który nas wypędził z naszej ziemi i właściwie czy On może nam coś jeszcze dać, może jeszcze jakąś nadzieję nam dać? Izrael jest jak suche koście. Kiedy Bóg zabiera Ezechiela w widzeniu do Doliny Suchych Kości, to mówi, to jest dom Izraela. Tak wyglądają. Tak wyglądają. Nie mają żadnej nadziei. Są jak martwe, suche kości. Ale mówi, ja mam moc ożywić ich. Ja mam moc te suche kości połączyć w ożywiające moim duchem ciała. Suche kości mogą powstać do życia. Jest nadzieja dla domu Izraela. Jest przyszłość dla domu Izraela. I to jest poselstwo drugiej części tej księgi. Ezechiel w tej drugiej części zapowiada odnowę. Zapowiada przywrócenie do życia. Nadzieję. Pomiędzy tymi dwoma częściami jest jeszcze trzecia część w środku. Część, która jest zapowiedzią sądu nad okolicznymi narodami, miastami, które, gdy Jerozolima została zaatakowana, gdy Jerozolima była utrapiona przez Babilończyków, tamci wszyscy zacierali ręce i mówili, co my teraz możemy na tym skorzystać. I razem z Babilończykami łupili, szydzili, drwili z Izraela, drwili z ich Boga. I Bóg powiedział, to nie ujdzie im bezkarnie. I w tych środkowych rozdziałach od 25, musiałbym zobaczyć, gdzie to mam zapisane gdzieś, do chyba 32, tak, do 32 Ezechiel głosi sąd na te narody. I to jest niesamowite, jak śledzicie historię, świecką historię tych narodów, jak literalnie wypełniło się to, co Ezechiel zapowiedział. Niesamowite. jak Bóg zna przyszłość. Jak Bóg dokładnie wie, jak Bóg rządzi. Z jednej strony świeccy historycy mówią o upadku jednego mocarstwa, Asyrii, i rozwijającej się potędze Babilonii. Mówią o osłabieniu wpływu Egiptu i później Babilon nawet podbija w jakiejś mierze Babilon. Historycy mówią o tych wszystkich wydarzeniach, skupiając się na tych właśnie ziemskich aspektach, na tych wzrastających i upadających potęgach, zmieniającej się scenie politycznej. Później Królestwo Persów, Grecja, w końcu Rzym. I widzimy, jak te rzeczy były zapowiedziane już wtedy przez proroków. Już Izajasz ponad 100 lat wcześniej o tym mówił. Jeremiasz wspomina o tym. Ezechiel znowu w swojej precyzji szczegółowo mówi o tych wydarzeniach. I to wszystko idealnie tak się dzieje. Nie mam czasu, żeby się tym zająć, ale to jest fascynujące. Przygotowując się tutaj, masę godzin spędziłem przyglądając się tym wydarzeniom i po prostu to jest fascynujące, jak Boże Słowo jest osadzone w historii. To nie są jakieś, wiecie, wymysły, widzenia ludzi, którym coś się przyśniło, którzy mieli jakąś padaczkę i mieli jakieś tam zaburzenia w mózgu i coś zobaczyli i coś tam powiedzieli. Nie. To jak czytacie Bhagavad Gita, jak czytacie te hinduskie historie, jak czytacie Koran, mam nadzieję, że nie czytacie, ale jakbyście czytali, tam byście zobaczyli taki po prostu chaos, mętlik, w ogóle jakieś miejsca kosmiczne, bajkowe, w ogóle żadnej w tym nie ma historii, niczego. Zmyślone historie, baśnie. Ale kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że to jest wszystko umocowane w historii, w prawdziwych wydarzeniach, które dzisiaj archeologia potwierdza, które świecka historia potwierdza. Mamy różne inne źródła historyczne, które rzucają światło i uzupełniają, ale potwierdzają to wszystko, o czym czytamy w tych księgach. I to jest niezwykłe. Ta księga ciągle powtarza i zobaczycie, że Boży prorok był pośród was. I Jahwe mówi, i zobaczycie, że ja jestem Jahwe. Kilkadziesiąt razy w tej księdze pojawia się określenie różnie tłumaczone, wszechmogący Pan albo suwerenny Pan, czy Jahwe tam jest, tak? I to jest główne określenie Boga w tej księdze. Rządzący, władający Jahwe. Chociaż wydaje się, że Jahwe ponosi klęskę, wydaje się, że jego lud rozsypuje się i staje się doliną suchych kości, chociaż wydaje się, że są jak spalone z dwóch stron drewno. Też są porównani do takiego obrazu. Są porównani do takiego kija spalonego z dwóch stron. Co możesz z takim kijem zrobić, który jest z jednej i z drugiej strony spalony? Do niczego się nie nadaje. Wydaje się, że nie ma dla nich nadziei. A jednak tak mówi wszechmogący Bóg, wszechmogący Jahwe. Mówi, przywrócę was do waszej ziemi. Odnowię was. Na nowo będziecie mnie wielbić. Bóg w szczegółach daje Ezechielowi zobaczyć rzeczy, które w tamtym czasie wydają się po prostu fantazją. Ale Bóg mówi, wrócicie do swojej ziemi, odbudujecie świątynię. Będziecie na nowo mnie wielbić w mojej świątyni. Popłynie żywa woda z mojej świątyni, która przyniesie uzdrowienie, przyniesie życie. Gdziekolwiek popłynie. Zapowiada przyjście Mesjasza, który zasiądzie na tronie Dawida. Wydaje się, że to wszystko legło w gruzach, że już nie ma potomków Dawida, że już nie ma królów, już nie ma nadziei na nic. Kochani, jest suwerenny Bóg, który w tej księdze objawia nam swoją moc zburzenia i odbudowania. Objawia nam swoją moc, by to, co zgodnie z Jego zamysłem sądu i gniewu, obrócić w gruzy, zabić, przywrócić to do życia, kiedy zechce. To jest suwerenny Bóg. Jest wiele rzeczy w naszym życiu i wokół nas, które czasami wydają się, Boże, gdzie Ty jesteś, jak to możliwe? Ilu ludzi słyszę, którzy ciągle, patrząc na to, co dzieje się na świecie, mówią, gdzie jest Bóg, jeśli On jest? Nie wierzę w Boga. Niemożliwe, żeby takie złe rzeczy się działy i Bóg na to patrzał, i Bóg na to pozwalał. I wiem, że to jest nasz dylemat, wiem, że to jest nasz dramat. Ale to jest jedna z ksiąg, która pomaga nam coś zrozumieć, coś zobaczyć, że w pośród tych wszystkich dramatów, pośród tych wszystkich ciężkich rzeczy, ciężkich doświadczeń, Bóg ma swój często dla nas niezrozumiały plan. Dopuszcza, pozwala na pewne dramatyczne wydarzenia, dramatyczne rzeczy. Cierpienie i ból w naszym mniemaniu niewinnych ludzi. A jednak w pośród tego wszystkiego Bóg zmierza w jakimś zbawczym celu. Bóg zmierza w jakimś kierunku i chce, żebyśmy wierzyli w Niego. Ciągle w tej księdze to Bóg powtarza i poznacie, że ja jestem Jahwe. Wreszcie poznacie, kiedy to się stanie, kiedy to się wypełni. I tak było. To jest niezwykłe, wiecie, jak ci ludzie w tamtych czasach z jednej strony kpili, z jednej strony nie wierzyli, z jednej strony kwestionowali to, co Bóg do nich mówił przez swoich proroków, a z drugiej strony, to widzieliśmy w księdze Jeremiasza i to widzimy w księdze Ezechiela. Czytamy, że przychodzą do Niego i mówią, powiedz nam, co mówi Bóg? Powiedz nam, jakie jest słowo od Pana. Jakie Bóg położył brzemię na Twoje serce? To jest ciekawe, że ci ludzie, którzy z jednej strony są nieposłuszni, robią po swojemu, chcą wiedzieć, co Bóg mówi, co Bóg ma do powiedzenia. Czyż nie jest to przewrotność ludzkiego serca, którą i dzisiaj obserwujemy? Iluż to ludzi jest biernymi słuchaczami? Tak, chętnie słuchają, co Bóg ma do powiedzenia, ale nic z tym nie zamierzają zrobić. Są tylko słuchaczami. Jezus mówi, że są podobni do człowieka, który buduje na piasku. Tak, słuchają, znają Biblię. O, niektórzy 5 kazań dziennie słuchają. I myślą, że słuchanie wielu kazań wystarczy. No nie w słuchaniu wielu kazań. Nie w przeczytaniu wielu rozdziałów z Biblii leży istota wiary i podobania się Bogu, ale w pokornym posłuszeństwie temu, co Bóg ci objawił. A wiesz już wiele. Naprawdę żyjemy w czasach, w których bardzo wiele wiemy. Nie tak bardzo potrzebujemy kolejnej dawki wiedzy. Potrzebujemy o wiele bardziej wprowadzać w życie to, co już wiemy. Być posłuszni temu, co Bóg już nam objawił. O wiele bardziej tego potrzebujemy. Ja nie mówię, że nie potrzebujemy wzrastać w poznaniu Boga, w lepszym rozumieniu Jego słowa. Wzrastajmy. Ale jeśli sądzimy, że wzrost polega na zdobywaniu większej wiedzy, to jesteśmy w błędzie. To nie wiedza. Możemy być podobni do faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy badali pisma, bo sądzili, że w nich mają życie, przez poznanie, przez cytowanie wierszy. Jezus mówi, nie, dopiero kiedy do mnie przyjdziecie. Mówi, do mnie nie chcecie przyjść, ale mówi, gdybyście przyszli do mnie, gdybyście we mnie uwierzyli, gdybyście się stali moimi naśladowcami, wtedy znaleźlibyście życie. A więc to nie nawet słuchanie Jezusa daje życie, nie nazywanie Go tylko Panem, ale życie, które On chce, żebyśmy żyli. Posłuszeństwo, choćby w najdrobniejszych rzeczach. Służenie Mu, miłowanie bliźniego. Proste rzeczy, których nie trzeba nam wyjaśniać. My je dobrze znamy, my je dobrze wiemy o nich. To jest istotą wiary. To jest istotą życia. Tego brakowało w tamtych czasach, tego brakuje dzisiaj. Ezechiel zostaje posłany do narodu buntowników. Drugi rozdział, trzeci wiersz. Synu człowieczy, posyłam cię do ludu izraelskiego, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Bóg uczynił tak wiele dla swojego narodu. W jednej z wizji, czy w jednym z obrazów, który daje Ezechielowi, przyrównuje ich do porzuconego dziecka na polu, które leżało w swojej krwi. I Bóg mówi, ja wziąłem was jak to dziecko, ginące, umierające, porzucone na polu. I mówi, zaopiekowałem się wami, zatroszczyłem się o was, przyodziałem was w piękne szaty, dałem wam wszelkie dobro, jakiego moglibyście pragnąć, pokochałem was, zawarłem z wami przymierze, a wy, mówi, zdradziliście mnie i to nie raz, staliście się wszetecznym narodem. Oddajecie się każdemu, kto tylko was zechce. To jest straszny obraz niewdzięczności człowieka, obrócenia tego, co Bóg dał nam, na własną zgubę. Czytamy, że gdy im się powodziło, dlatego że Bóg ich błogosławił, wzbili się w pychę. Wzbili się w pychę do tego stopnia, że powiedzieli, nie potrzebujemy już Boga. Jesteśmy tak mocni. Zakochali się w sąsiednich narodach, ich zwyczajach, ich obrzędach, ich bóstwach i dopuszczali się wszelkiego wszeteczeństwa. Do tego stopnia, że Bóg mówi, jesteście gorsi od Samarii. Jesteście gorsi od waszej siostry na północy i jesteście gorsi od Sodomy. Mówi, w Izraelu jest gorzej niż w Sodomie. Wasza siostra, mówi, Sodoma, przy was wygląda sprawiedliwie. Czytam te słowa, sobie myślę, Boże, czy to możliwe? Żeby tak źle było w Judzie? Piąty rozdział. Oto Jerozolima. Piąty rozdział od piątego wiersza. Oto Jerozolima. Umieściłem ją pośród narodów, a dookoła niej różne kraje, lecz ona sprzeciwiła się moim rozstrzygnięciom i to z większą bezbożnością niż inne narody. Przeciwstawiła się moim ustawom bardziej niż kraje z nią sąsiadujące. Odrzucili moje wyroki, moje rozstrzygnięcia i nie postępowali według moich ustaw. Dlatego tak mówi wszechmocny Jahwe, to jest to wyrażenie, które się pojawia w tej księdze. Suwerenny Bóg mówi w ten sposób. Wasza niechęć była większa niż narodów wokół was. Dlatego nie postępowaliście według moich ustaw i nie stosowaliście się do moich rozstrzygnięć. Nie stosowaliście się nawet do rozstrzygnięć narodów wokół was. Dlatego tak mówi wszechmocny Jahwe, suwerenny Bóg. Ja również wystąpię przeciwko tobie, Jerozolimo. Na oczach narodów wykonam w twym obrębie mój wyrok. Dokonam pośród ciebie tego, czego jeszcze nie dokonałem. Czegoś takiego, czego już więcej nie dokonam. Uczynię tak z powodu wszystkich twoich obrzydliwości. Dlatego ojcowie będą jedli ciała synów, w Twoich murach, a synowie będą jedli ciała ojców. Taki będzie głód. Wyobrażacie sobie, że ojcowie zjadali własne dzieci i dzieci zjadały własnych rodziców. Wykonam w Twym obrębie mój wyrok, a resztę Twych mieszkańców rozproszę na wszystkie strony. Na moje życie oświadcza Wszechmocny Jahwe. Bóg przysięga na własne życie. Zobaczcie, do jakiego stanu doszedł Boży lud, że Bóg musi przysięgać, żeby oni Mu uwierzyli. To jest dramat, kiedy ludzie nie wierzą Bogu, który tyle dla nich uczynił. Bóg przysięga na siebie, mówi, za to, że splugawiłaś moją świątynię wszystkimi swoimi ohydstwami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, ja zgolę cię niczym włosy. Moje oko nie drgnie z litości. Słyszycie Boga, który mówi, nie będę miał litości, kiedy was będę boleśnie doświadczał i karał, kiedy grzeszycie i trwacie w swym grzechu? Bóg mówi, nie zlituję się, nie liczcie na moją litość. W innym miejscu mówi, choćby tutaj stanęło trzech najbardziej pobożnych ludzi i modlili się, żebym was uratował, nie uratuję, nie wysłucham ich. Uratuję ich z powodu ich sprawiedliwości, ale nie uratuję was, nie wysłucham, bo jesteście w takim stanie, że muszę was tak boleśnie doświadczyć. Bóg mówi, nie zlituję się, nie będę oszczędzał. Jedna trzecia twoich mieszkańców pomrze w twoich murach od zarazy albo zginie z głodu. Jedna trzecia padnie wokół ciebie od miecza, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i jeszcze dobędę za nimi miecza. Wcześniej mamy te trzy ilustracje, które Ezechiel im przedstawił. Te ilustracje Ezechiela leżącego na bokach, to właśnie jedzenie Ezechiela i te obcinanie włosów i cięcie go na kawałków. To, co się tam działo, to do jakiego moralnego upadku doszedł Boży lud, jest naprawdę nam dzisiaj trudno zrozumieć. A z drugiej strony, patrząc na pewne rzeczy, które dzisiaj dzieją się w pośród tak zwanych chrześcijan, trudno się dziwić. Jest to tragiczne, kiedy ludzie, daleko lepiej jest, tak, powiem inaczej, daleko lepiej jest, kiedy ludzie wyprą się Boga i zaczną żyć po prostu bezbożnie, zgodnie ze swoją niewiarą, niż kiedy wyznają wiarę w Boga i żyją bezbożnie. Jezus mówi, lepiej, żebyś był zimny, niż żebyś był letni. Oczywiście, najlepiej, żebyś był gorący, żywy i poświęcony Panu. Ale jeśli nie jesteś gorący, jeśli całym sercem Go nie kochasz, całym sercem Mu nie służysz, to lepiej dla ciebie, żebyś był zupełnie zimny, żebyś Go w ogóle nie znał, żebyś w ogóle nie wspominał Go, żebyś nie brał Jego imienia na swoje usta, niż miałbyś przyznawać się do Niego i twierdzić, że jesteś chrześcijaninem i żyć, jak żyje ten świat i postępować bezbożnie, niczym się nie różnić od tego świata. To jest najgorsze, co może być. To jest coś, czego Bóg najbardziej nienawidzi, takiej religijnej farsy i obłudy. Mówi, tego nienawidzę. Kiedy śpiewacie dla mnie pieśni, kiedy wznosicie do mnie modlitwy, kiedy twierdzicie, że wierzycie we mnie, a wasze życie zaprzecza temu wszystkiemu. Ileż to kościołów, ileż to tak zwanych chrześcijan coś takiego dzisiaj reprezentuje na całym świecie. Nie chcę wskazywać palcem na żadne denominacje, czy ugrupowania, czy ludzi. Dobrze wiecie, dobrze widzicie. Mieszkamy w narodzie, który się mieni chrześcijańskim i widzimy, jak bezbożność się pogłębia, jak ciemność staje się coraz czarniejsza. Strzeżmy się, bracia, siostry, strzeżmy się, żeby nie być częścią tego systemu, nie przejąć myślenia takiej religijności. Tak jak ta księga wzywa nas, szukajmy Boga z całych serc, póki jest czas. Szukajmy Go, szukajmy Go, szukajmy Go. Starajmy się Go poznać, lepiej poznać, aby Mu służyć, aby Go kochać, aby być Mu wiernymi. Stoimy, kochani, na progu nowego roku. To jest dobry czas refleksji nad tym, gdzie byliśmy, co za nami, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wiem, że to tylko kalendarz. I wiem, że wiele noworocznych postanowień co roku kończy w tym samym miejscu. Już tydzień po nowym roku nic z nich nie ma. Nie chodzi o noworoczne postanowienia. Chodzi raczej o to, żebyśmy, słysząc Boże Słowo, widząc objawienie Bożego serca, Jego pragnienie budowania, a nie niszczenia, Jego pragnienie udzielania życia, a nie zabijania. Ta księga tak wyraźnie to wszystko nam mówi. Obyśmy, słysząc te wielkie prawdy, które są w tej księdze, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale chce, żeby grzesznik się opamiętał i żył. Bóg nie raduje się z śmierci żadnego bezbożnego człowieka. Czasami ludzie się cieszą, że już nie będą musieli z nim mieć do czynienia, ale Bóg się nigdy nie cieszy, kiedy umiera bezbożnik. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bóg ma upodobanie w tym, kiedy bezbożnik się nawraca. Wtedy czytamy, całe niebo się raduje. O ileż bardziej, kiedy Jego lud się nawraca ze swoich bezbożnych dróg, o ileż bardziej, kiedy ci, którzy mienią się Jego wyznawcami, żyją pobożnie, żyją sprawiedliwie, szukają Go, szukają Jego królestwa, Jego władzy, Jego panowania w swoim życiu. Kochani, niechaj, mam nadzieję, że czytaliście tę księgę i że poruszyła wasze serca i zainspirowała was do szukania Boga, do ufania Bogu. Jest w niej wiele trudnych rzeczy, których nawet nie śmiem dotykać. Jest ta wizja tej świątyni w ostatnich 8 rozdziałach, która wiąże się z tak wieloma różnymi interpretacjami, ponieważ taka świątynia nigdy nie stanęła na ziemi. Więc tutaj przez to, że ona nigdy nie została wybudowana w takim kształcie, pojawiły się teorie jej zbudowania w przyszłości, chociaż z tym się wiążą kolejne problemy. Jaka będzie jej rola, jaki będzie cel postawienia tej świątyni, jaki sens odnowienie kultu świątynnego, kiedy Chrystus już wszystkiego dokonał. Tu jest wiele różnych problemów, na które nie mam czasu dzisiaj poświęcać się tych ostatnich momentów tego, o czym mówię. Wiem, że jest tam wiele rzeczy, na których się możemy, że tak powiem, zaciąć. Możemy czytać tą księgę i dochodzić do pewnych jej fragmentów i mówić, tutaj nic nie ma dla mnie. Czytajcie tą księgę, szukając tego, co ona mówi o Bogu. Całe pismo tak czytajmy. Najpierw, przede wszystkim, na pierwszym miejscu, stawiając Jego, pragnąc poznać Jego, pragnąć poznać Jego drogi. Nie wszystko zrozumiemy, nie wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić. Pewne rzeczy czekają na jeszcze być może przyszłe wypełnienie. I kiedy te rzeczy zaczną się dziać, kiedy zaczną się wypełniać, jeśli będziemy jeszcze na ziemi, wtedy być może zrozumiemy więcej niż rozumiemy dzisiaj. Dzisiaj spekulujemy. Słuchałem tak wielu kaznodziejów, czytałem tak wiele komentarzy. Naprawdę widzę masę spekulacji, masę domysłów, masę budowania jakichś teorii, co będzie, jak to będzie, ale żadnej pewności w tym. Nie mówię, że to jest coś złego, by spekulować, by badać, by próbować zrozumieć, by coś zapowiadać. Problem jest wtedy, jeśli chodzi o tego typu trudne miejsca, kiedy one stają się sztywnym dogmatem, na podstawie którego osądzamy innych. Jeśli sami mamy takie przekonanie i tak rozumiemy, to pół biedy. Być może przyjdzie czas, że troszkę pozmieniamy nasze myślenie, a może dobrze myślimy, może czas pokaże. Zobaczymy. Problemem jest wtedy w tego typu rzeczach, kiedy naprawdę czynimy z tego sztywny dogmat i każdego, kto się nie mieści w naszym dogmacie, uważamy za heretyka. Kochani, tak wiele dzisiaj tego w Kościele jest. Spekulantów biblijnych, którzy dochodzą do jakichś swoich przemyśleń i przekonań, może dobrych, może złych, to nie jest najistotniejsze. Ale to, co jest tragiczne, to to, że wszystkich innych stawiają pod jakimś pręgierzem herezji. Wszystkich, którzy śmią coś zakwestionować, którzy śmią myśleć inaczej, którzy mają jakieś wątpliwości, mają trochę inne zrozumienie, od razu postrzegają jako heretyków i nie chcą mieć z nimi wspólnoty braterskiej. To jest dla mnie tragiczne. Zamiast razem dochodzić do tych trudnych rzeczy, rozmyślać nad nimi, dzielić się nimi, szukać Boga w tym wszystkim, szukać Jego planów, szukać Jego dróg. Tak wiele dzisiaj w chrześcijaństwie, w Kościele dostrzegam takiej zacietrzewionej teologicznej ślepoty, pewności siebie, pewności swojego zrozumienia, pewności swojego przekonania, tak jakby to było istotą wiary. Naprawdę zastanawiajmy się nad tym, czy to jest istotą wiary. Czy my rzeczywiście poznaliśmy już wszystko tak, jak należało poznać? Czy Pismo w tak wielu miejscach nie ostrzega nas przed pychą rodzącą się z jakiegokolwiek poznania? Dobrze jest mieć poznanie, ale tragiczne jest, kiedy to poznanie prowadzi nas do pychy, prowadzi nas do wyniosłości i oskarżania i atakowania innych, którzy takiego może poznania nie mają jak my, albo mają inne. Owszem, są rzeczy dramatycznie herezją i trzeba je nazwać herezją, ale nie mówię o tym w tym momencie. W tym momencie mówię o pewnych domysłach, próbach interpretacji, trudnych fragmentów, które nie są jednoznaczne. O tym mówię. W tej mierze miejmy szerokie serca dla braci i sióstr, którzy w różny sposób te rzeczy pojmują. Uczmy się jedni od drugich, słuchajmy jedni od drugich. To nic nie zmienia tak naprawdę, czy myślimy tak, czy inaczej w kwestiach ostatecznych, eschatologicznych. Naprawdę to niewiele zmienia. Nie mówię, że nic, może to źle powiedziałem, ale to niewiele zmienia, jeśli chodzi o nasze codzienne dzisiaj, tutaj, teraz życie. W świetle tego, co wiemy, że musi nadejść. Tak jak wszystkie Boże obietnice zapowiedziane w tej księdze znalazły swoje historyczne wypełnienie i niektóre z nich czekają jeszcze na przyszłe wypełnienie, tak też ufamy, że te różne zapowiedzi Pisma dotyczące czasów końca, dotyczące nadchodzącego królestwa, dotyczące ostatecznego losu ludzkości, wiecznego potępienia, wiecznej kary i wiecznego życia. Te wszystkie rzeczy powinny nas pobudzać do tego, żebyśmy dzisiaj prowadzili święte, pobożne życie. Piotr mówi, jeśli te wszystkie rzeczy mają ulec zniszczeniu, jakże pobożnym powinno być wasze życie? Jeśli oczekujemy przyjścia Pana, jeśli oczekujemy, że ten świat i te wszystkie dzieła na nim spłoną, jakim pobożnym powinno być nasze życie? To jest akcent, który znajduje w Bożym Słowie. Nie na tworzenie ścisłej chronologii wydarzeń, nie na przypisywanie trudnym fragmentom jakiejś jednej teologicznej, właściwej interpretacji, ale raczej czytanie tego w kontekście, jaki jest Bóg, czego Bóg wymaga od nas i jak my mamy w świetle tego żyć. Kochani, mam nadzieję, że te nasze rozważania tych całych ksiąg biblijnych, chociaż tak ogólnikowe i chociaż tak nieszczegółowe, mam nadzieję, że pomagają nam wszystkim w tym poznawaniu Boga, przyjmowaniu całego Jego Słowa i nade wszystko modlitwie i staraniom, żeby to Słowo żyło w nas i przejawiało się w naszym postępowaniu, w naszym codziennym życiu. O to się módlmy, kochani, o to prośmy Boga, żebyśmy nie byli słuchaczami Bożego Słowa, ale byli Jego wykonawcami, błogosławionymi przez Boga. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Twoją naukę. Dziękujemy, że wciąż mówisz do swojego ludu, do tych, którzy chcą słuchać. I tak jak w tej księdze czytamy, jest wielu, którzy słuchają, ale nie słuchają. Którzy patrzą, ale nie widzą. Tych wydajesz na pastwę ich nieposłuszeństwa i oby nikt z nas nie był w ich gronie. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy bez sensu, bez celu słuchają tylko, którzy nie mają serc uniżonych przed Tobą, gotowych, by pełnić Twoją wolę. Panie, nie pozwól nikomu z nas usztywniać naszego karku, jak to mówisz w swoim słowie, być ludźmi upartymi, krnąbrnymi, nie zważającymi na Twoje liczne napomnienia. Panie, przemień nasze serca, tak jak i w tej księdze zapowiadasz, że dasz nowe serca, że zabierzesz te nieczułe, kamienne serca, i dasz nowe, mięsiste serca. Daj, Panie, i nam doświadczać tej nowości życia, wrażliwości na Twój głos, gotowości, by być Tobie posłusznymi i chodzić Twoimi drogami. Wybacz nam wszelkie nasze nieposłuszeństwo, naszą krnąbrność, naszą upartość, nasze obieranie naszych własnych dróg. Panie, wybacz nam i w łasce Twej nie odrzucaj nas, ale podnieś nas, odnów nas, ożyw nas, tchnij na nowo i na nowo w nas swego ducha i pomóż nam iść Twoją drogą, wielbić Ciebie i składać o Tobie dobre świadectwo. Prosimy, kochany Panie, na progu tego nowego roku, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, strzeż nas od złego. Daj nam otwarte oczy i otwarte uszy. Daj nam obrzydzenie do grzechu, obrzydzenie i nienawiść do wszelkiej nieprawości. Daj nam umiłowanie sprawiedliwości, umiłowanie Ciebie ponad wszystko, umiłowanie brata i siostry, miłowanie ludzi tego świata. Prosimy, Boże nasz, przepełniaj nasze serca Twoim światłem i rozpraszaj wszelką ciemność i pomóż nam być tą rzeką niosącą życie. Pomóż nam, Boże, być Twym błogosławieństwem dla wszystkich wokół nas. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w życiu każdego z nas, w życiu Twojego Kościoła, w życiu wszystkich, którzy ze szczerego serca wzywają imienia Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, że możemy być w miejscu, gdzie wybrzmiewa Twoje słowo. Dzięki, Ojcze, że gdy leżymy, gdy jesteśmy jakoś może przygnieceni, pochyleni pod ciężarami różnymi, możemy mieć w Tobie, dzięki Twojej zachęcie, dzięki Twemu słowu, nadzieję, pocieszenie, zachętę. Dzięki też za tą przypomnienie. musimy baczyć, żebyśmy nie upadli. Dzięki za wszelką zachętę, za pocieszenie, za nadzieję. Za to, że Ty jesteś naprawdę dobrym, kochającym Ojcem. Amen. Amen. Dziękuję. Myślę, że kochani, śpiewając tą pieśń, czy podobne pieśni, odczytujemy ich słowa w kontekście, które te pieśni niosą. Czasami po takim kazaniu jak to, które wzywa nas jednak do badania nas, podejmowania walki z grzechem, wysiłku wzrastania w świętości, oczyszczania się od wszelkiej nieprawości. Śpiewamy potem taką pieśń, która mówi, nic nie musisz robić. I myślimy, to chyba jakiś tutaj mamy, coś tutaj nam nie gra. Nie możesz niczego dodać do dzieła, które nasz Pan uczynił. Jego dzieło jest doskonałe i my naszą sprawiedliwością, gorliwością, uczynkami nie uzupełniamy czegoś, co było niedoskonałe. Natomiast bez tych uczynków sprawiedliwości, bez życia, które jest wyrazem naszej wiary w to, co Jezus dla nas uczynił, bez poświęcenia się Chrystusowi i Jego Królestwu, składamy świadectwo o tym, że tak naprawdę nie przyjęliśmy tego zbawienia, które On zgotował. Składamy świadectwo, że nasza wiara jest tylko w sferze naszych myśli i naszych słów. Natomiast to doskonałe dzieło Jezusa, doskonałe dzieło krzyża, Jego cierpienia, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, kapłańskiej posługi, Jego przyjścia w chwale, to wszystko jest Jego dziełem, którego my stajemy się uczestnikami, z którego ciągle możemy czerpać życie przez prostą dziecięcą wiarę. Z jednej strony nasze chrześcijańskie życie to prosta dziecięca ufność i wiara w to, kim Bóg jest, w to, jak Bóg się objawił w Chrystusie i w to wielkie zbawienie, które nam dał z łaski, jeśli tylko chcemy je przyjąć. Z drugiej strony to przyjęcie łaski, jak widzimy w wielu miejscach Bożego Słowa, czyni nas nowymi stworzeniami, czyni nas nowymi ludźmi, zmienia nasze życie i nie pozwala nam już żyć tak, jak kiedyś żyliśmy. Nie pozwala nam pozostać w miejscu, w którym byliśmy, nie doświadczywszy tej łaski. Ta łaska skutecznie w nas działa. To dzieło Chrystusa ma się w całej pełni objawiać i manifestować w naszym życiu. I tutaj wymagana jest nasza ciągła wiara, nasze ciągłe przychodzenie do Niego, nasze ciągłe uczenie się od Niego, nasze ciągłe poddanie się Mu w wierze i posłuszeństwo. To są wszystko aspekty wiary. To wszystko Biblia nazywa wiarą. Patrzenie na Niego, poleganie na Nim, wielbienie Go za to, kim jest i co dla nas uczynił i podążanie za Nim, naśladowanie Go, czynienie Jego woli. Mam nadzieję, że mamy ten pełen obraz Ewangelii w naszych sercach. Staramy się to na różne sposoby tłumaczyć, wyjaśniać, ale wiem, że tylko Bóg może nam to objawić. Kiedy łamiemy ten chleb, błogosławimy ten kielich, skupiamy się na tym, co Pan dla nas uczynił. Głosimy Jego dzieło. Głosimy to wielkie zbawienie, do którego nic nie możemy dodać, którego w żaden sposób nie musimy ulepszać, bo ono jest doskonałe, ono jest pełne, ono jest wystarczające. Jeśli prawdziwie uczestniczymy w tym chlebie i w tym kielichu, wyrażając naszą jedność z Jezusem w Jego dziele zbawienia, to owocem tego musi być nowe życie. Życie Jezusa w nas. Jeśli razem z Nim umarliśmy, apostoł Paweł mówi, jakże dalej mielibyśmy trwać w grzechu? Jeśli doświadczyliśmy Jego łaski, jakże dalej mielibyśmy być sługami nieprawości? Jeśli Jego sprawiedliwość stała się naszą szatą, jakże mielibyśmy chodzić jak ludzie tego świata, którzy nie znają Boga? To po prostu jest niemożliwe. Owocem zbawienia, owocem przyjęcia tego dzieła Chrystusa jest nowe życie. Albowiem kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Już nie ma starego. Już nie żyjemy, jak kiedyś żyliśmy. Już nie myślimy, jak myśleliśmy kiedyś. Już nie postępujemy, jak postępowaliśmy kiedyś. Ale nowe życie prowadzimy w mocy Jego zmartwychwstania, w mocy Jego Ducha. Łamiąc ten chleb, pijąc tego kielicha, śmierć Pańską zwiastujemy, ale nie w oderwaniu od nas, nie w oderwaniu od Kościoła, nie w oderwaniu od Jego dzieła w nas. No właśnie, zwiastujemy Jego krzyż w nas, zwiastujemy Jego śmierć w nas, że tak jak tu jesteśmy, kochani bracia i siostry, tworzymy Jego ciało. Jesteśmy owocem Jego męki. To nas zrodził przez wiarę w Ewangelię, w tą dobrą nowinę, że Chrystus umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał, że żyje, że przyjdzie w chwale. Wierzymy w to. Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że wierzymy w to. I nasze życie, nasze codzienne życie ma być coraz większym i większym świadectwem tego wyznania, które tu składamy, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. To jest Jego śmierć, ale nie w oderwaniu od nas. To jest Jego śmierć, która się ziszcza do dzisiaj we wszystkich, którzy w Niego wierzą. Zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad światem, zwycięstwo nad szatanem. Królestwo Boże. Królestwo Boże, które rozwija się w tych, którzy wierzą i które w całej pełni zamanifestuje się, kiedy Pan chwały powróci, kiedy ustanowi swoje królestwo. Niechaj to nasze uczestnictwo, kochani, w tym chlebie i w tym kielichu będzie błogosławieństwem dla każdego z nas, którzy wyciągamy rękę, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Oby to nie był dla żadnego z nas akt pustej religijności, akt przyzwyczajenia, akt bezmyślnego uczestnictwa, gdyż wtedy sąd własny jemy i pijemy. Prośmy Boga, żeby pomógł nam godnie uczestniczyć w tej wieczerzy. Brać z tego chleba i pić z tego kielicha, by być błogosławionymi i doświadczać Jego życia. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za to, co Ty uczyniłeś, czego Ty dokonałeś, bo nikt z nas, choćbyśmy najbardziej się starali, wysilali, dokładali wszelkich starań, nie byliśmy w stanie zmazać choćby jednego z naszych grzechów. Nie byliśmy w stanie oczyścić się z naszej nieprawości i wyzwolić się spod władzy szatana. Dziękujemy Tobie, że uniżyłeś się do nas, że poszedłeś na krzyż, gdzie w nasze miejsce cierpiałeś, gdzie wziąłeś na siebie grzech całego świata, gdzie umarłeś, gdzie wołałeś przed śmiercią: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Kiedy stałeś się grzechem, zostałeś uczyniony grzechem, abyśmy my mogli przez wiarę w Ciebie stać się sprawiedliwością. Panie, dzięki Ci, że to wszystko zniosłeś. Te drwiny i kpiny ludzi, którzy nie rozumieli, co czynią, za których modliłeś się, umierając na krzyżu. I Panie, wiemy, że kiedy zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, czytamy, że dzisiaj orędujesz nieustannie przed obliczem Boga. Wstawiasz się za swoim ludem, za swoim Kościołem, za swoimi wybranymi, za wszystkimi, którzy jeszcze uwierzą dzięki działaniu Twojego Ducha i dzięki mocy Ewangelii. Panie, pomóż nam za każdym razem, gdy przystępujemy do tego stołu, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, czynić to z czystymi sercami. Czynić to w świadomości, co robimy. Prawdziwie czcząc Ciebie, prawdziwie wywyższając Ciebie, dziękując Tobie, radując się w tym, co Ty dokonałeś, co jest naszym udziałem z łaski przez wiarę. Panie, niechaj to owocuje w naszym życiu, w przemianie naszego myślenia, naszego traktowania braci, sióstr, ludzi wokół. Niechaj to owocuje we wszelkim dobrym uczynku, każdego dnia w naszym życiu. Prosimy, daj nam, Panie, doświadczać błogosławieństwa tego, co tutaj czynimy. Łamiemy ten chleb, wspominając i dziękując Ci i wielbiąc Ciebie za wydanie Twojego ciała za nas, za zapłacenie tej najwyższej ceny, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie w Tobie. Dzięki Ci, Panie. Chwała Tobie. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, Ty oddałeś swoje życie. I z naszych ust wychodzą słowa wdzięczności. Tak ważne jest, żeby za tymi słowami coś stało, żebyśmy naszym życiem pokazywali, że jest prawdziwie w nas wdzięczność. Żeby to nie były tylko słowa. Dzięki za świętą krew, za doskonałe oczyszczenie nas z grzechów, jeśli wyznajemy, jeśli pokutujemy, odwracamy się. Możemy być wolni, czyści i święci. I Tobie za to dzięki. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana. Jeśli ktoś chciałby wznieść modlitwę, przeczytać jakiś fragment słowa, zachęcam, abyśmy też ten czas poświęcali uwielbieniu naszego Pana i dziękowaniu Mu za to wszystko, co dla nas uczynił. Zapraszamy. Zachęcam, kochani bracia, siostry, jeszcze do modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze wznieść głos na koniec naszego zgromadzenia, zapraszam. Przez tą ofiarę, Panie, dzięki tej ofierze. Tak proszę Ci, Panie, aby Za tydzień, jak Bóg pozwoli, to właśnie spotkamy się w naszym kółeczku i będzie okazja, żeby porozmawiać o księdze Ezechiela, jak też o tym, o czym Andrzej mówił w zeszłym tygodniu, o tych proroctwach, które wypełniły się, wypełniają się i mają jeszcze się wypełnić. Ta księga też w jakiejś mierze się w to wpisuje, więc zachęcam was, byście zapisali, czy jakoś utrwalili w sobie te elementy, czy to z tej księgi, czy właśnie w ogóle w kontekście proroctw biblijnych, żebyśmy mogli o tym za tydzień porozmawiać. Powiem wam, że dla mnie największym wyzwaniem w przygotowaniu tego cyklu przez Biblię jest wybranie tego, co ja mogę zmieścić w ciągu tej godziny. Jest tego tak dużo w tych księgach. Miałem dzisiaj przygotowanych jeszcze tam przynajmniej z 10 wierszy biblijnych, które chciałem przeczytać i jakby tam różne rzeczy, które jeszcze chciałem poruszyć, ale to i tak jest wybranie. Wybranie z całości tego poselstwa tej księgi, tych kluczowych myśli, tego kluczowego przesłania. I to jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, żeby podzielić się tym, co sam przeżywam, co udaje mi się odkryć i zobaczyć, jak to ważne, jak to cenne, jak to potrzebne. I teraz mam tego na 10 godzin przynajmniej. Tak naprawdę patrzyłem na to, ile materiału zebrałem. Miałem chyba 250 parę stron, wiecie, materiału zebranego na temat tej księgi. I moje, jak przygotowuję się, to staram się, żeby to, co napiszę, to zajmowało maksymalnie 12 stron, taką dużą czcionką 16, żebym mógł to spokojnie tutaj, wiecie, czytać. I to jak mam 12 stron, to już wiem, że to będzie ponad godzinę, to już jest po prostu za dużo. Normalnie staram się do 9, do 8 stron to, że tak powiem, skurczyć, ale nie udaje mi się z tymi księgami. Po prostu mi się nie udaje tak to skurczyć, bo myślę, no tego szkoda i jeszcze to jest ważne i to jeszcze trzeba się tym podzielić. Więc tylko tak wam mówię, że jest to coś, co zdaję sobie sprawę, że tylko muskamy powierzchni, tak? Że jakby dotykamy pewnych myśli, dotykamy pewnego przesłania, które mam nadzieję jest pomocne dla nas w takim całościowym ujęciu tych ksiąg i czytaniu Słowa Bożego właśnie w takiej szerszej perspektywie, nie skupiania się na tych naszych wierszach, tylko poznawania Boga, poznawania Jego charakteru, Jego działania, Jego wspaniałości, Jego niezwykłości, która jest w Jego Słowie objawiona. I dlatego też liczę na to, że te nasze spotkania w kółku będą taką możliwością, żeby od was usłyszeć, wiecie, co wy wzięliście. Ja mam nadzieję, że też przeżywacie więcej niż to, co potraficie może opisać słowami i tak dalej, ale liczę na to, że jeżeli czytacie te księgi z modlitwą, czasami kilka razy trzeba przeczytać pewne fragmenty. To wiem, że to nie jest tak, że czytamy i od razu wszystko widzimy. Czytamy dziesiątki razy i wszystkiego nie widzimy. Widzimy tylko coś, ale jest tego tak dużo, jest to tak żywe, jest to tak poruszające, że zawsze mam taką nadzieję, że jak się spotkamy i usiądziemy, to bracia i siostry uzupełnią to wszystko, czego ja wiem, że nie ma szans, żebym powiedział w ciągu tej godziny, czy ile tam przeciągnąłem, ponad godzinę. Więc zachęcam was, kochani, byście przełamywali jakieś swoje obawy, czy wstyd, czy nie wiem, co was zatrzymuje przed tym, żeby chociaż w kilku słowach powiedzieć, co zobaczyliście, co przeżyliście, co gdzieś Bóg pokazał wam więcej w swoim słowie. Wierzę, że tego doświadczacie. Wierzę, że to Boże Słowo jest żywe i mówi do waszych serc. I naprawdę czasami może nam się wydawać, że to już było mówione, to już wszyscy wiedzą, nie ma co tutaj powiedzieć. Więc nie chodzi o to, żeby teraz silić się na jakieś kolejne 13 czy 15 kazań, które powiecie, tylko w kilku słowach przeczytać wiersz, odnieść się do czegoś. Jeśli coś tam was zaintrygowało, co w ogóle jakby wasze, że tak powiem, przerasta wasze zrozumienie i mówicie, no nie, to coś tu jest nie tak, no to tym bardziej, tak? Zapytajcie o to, spróbujemy razem się nad tym pochylić, jakoś się tym zająć. Jeśli nie uda nam się od razu, może następnym razem, więc odniesiemy się do tego. Chodzi o to, żeby te spotkania nasze w tych kółeczku nie były takie, że przychodzimy nieprzygotowani. To wiem, że to już mówiłem i to powtarzam się, ale no muszę się powtarzać, bo mam czasami takie wrażenie, że tak jest. Że jakby no, było kazanie, tak, posłuchaliśmy, coś wzięliśmy, czegoś, coś przeżyliśmy, coś Bóg do nas powiedział. No i co ja tutaj więcej mogę dodać? No ten brat już wszystko powiedział, a on pewnie zaraz co ja tutaj mogę do tego dodać? A to nie o to chodzi. Ja wiem, że ja wszystkiego nie powiedziałem. Wiem, że musnąłem tylko temat. I wiem, że wy też, jeżeli czytaliście, bo jeżeli nie czytaliście, no to się nie dziwię, że nie macie co powiedzieć. Ale jeśli czytaliście, jeśli rozważaliście, to na pewno też tam coś się ruszyło w waszych sercach. I powiedzcie o tym. To jest ważne. To jest ważne. Po to robimy te spotkania, żeby usłyszeć, co bracia, siostry przeżywają. Jak w tym, co dzisiaj było mówione, coś zostało pokazane wam, czy coś wymaga wyjaśnienia dalszego, to powiedzcie o tym. Chcemy, żeby te spotkania pozwalały nam pójść dalej, razem, wspólnie. Żebyśmy mogli wspólnie, wiem, że niektórzy mówią, a jak te spotkania w kółku, to ja nie przychodzę, bo to ja wolę przyjść i posłuchać kazania. Ktoś ma ładnie wszystko przygotowane i ładnie od początku do końca ciach, ciach powie, no to wtedy ja to rozumiem, to mi się podoba, nie? A tutaj tak trochę ten, trochę tamten, trochę tamten. Ale kochani, to jest tacy my jesteśmy, to właśnie my jesteśmy tacy. Ten trochę tego, trochę tamtego, ten widzi to, tego dotyka tamto i to jesteśmy my. Więc nie bójmy się tego, kim my jesteśmy. No to właśnie my jesteśmy, tak wygląda to, ale każdy z nas ma coś cennego, każdy coś wnosi, każdy czymś pobudza i drugiego, naprawdę. To, że do ciebie wszystko nie przemawia, co będzie na takim spotkaniu, to nie oznacza, że to nie miało wartości, że to nie było komuś potrzebne. Poza tym, tak jak to Asia się modliła, to jest okazja, byśmy więcej się poznawali, jakoś otwierali przed sobą też serca, właśnie, żeby nie było tego dystansu kaznodzieja-słuchacze, tylko siedzimy razem, bracia, siostry, tak? I rozmawiamy o Bożym Słowie, które jest przecież chlebem dla każdego z nas. To nie jest kwestia wykładowcy i słuchaczy wykładów, tylko jesteśmy Bożymi dziećmi, którzy chcą żyć w tym Słowie. I do tego się zachęcajmy. Więc uwierzcie mi, że dla mnie przygotowanie takiego wykładu, czy jakiegokolwiek wykładu, to są godziny, które ja muszę poświęcić, żeby się przygotować. Długie godziny czytania, studiowania, rozmyślania, modlitwy, szukania, sprawdzania, przemyśliwania i wracania i przerabiania i tak dalej. I oczekuję od was, kochani, że też poświęcicie chociaż godzinę, chociaż dwie, żeby przygotować się na to nasze wspólne spotkanie. Że zainwestujemy trochę czasu i pomyślimy o tym, co czytaliśmy, pomyślimy o tym, co słyszeliśmy, spróbujemy to jakoś zapisać, jakoś to uchwycić. Wiem, że dla niektórych z was jeszcze jest to trudne, nie potraficie tego robić, ale wiem, że wielu z was potrafi, tylko trzeba troszkę, że tak powiem, czasu, trzeba w to włożyć troszkę serca i poświęcić na to czas. I gorąco was do tego zachęcam. I zobaczycie, że te nasze spotkania będą coraz lepsze i coraz więcej będziemy z nich czerpać i będziemy wszyscy doświadczać zbudowania. Z taką nadzieją je zainicjowaliśmy i wciąż nie tracimy tej nadziei, że one będą coraz więcej wnosiły pośród nas i nauczymy się. Ja wiem, że to jest coś nowego jeszcze dla nas wciąż i się tego musimy uczyć, ale jeżeli nie przyłożymy się wszyscy do tego, no to się tego nie nauczymy. To znowu będzie kilku tych, co zawsze mówią, i niewiele pójdziemy do przodu, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to była nasza wspólna, kochani, społeczność, której się odważamy podzielić. Choćby jednym zdaniem, choćby jedną myślą, choćby jednym przeżyciem, ale wnosimy, wielu z nas wnosi w to, co się dzieje na tych spotkaniach. I dlatego was zachęcam, przygotujcie się, nie przyjdźcie na nie, no zobaczymy, jak to będzie. No może coś mi się przypomni. Nie. Jeśli tak będzie, to może ci się przypomni, a może ci się nie przypomni, bo dopiero po spotkaniu ci się przypomni. Więc przygotujmy się, kochani. Wcześniej przemyślmy to. Ja to nigdy nie staję przed wami w nadziei, że mi się przypomni, że jakoś to będzie. No nie, sobie nie wyobrażam czegoś takiego. To wtedy bym się jąkał, wtedy bym zapominał. Już tak nieraz, wiecie, no, zdarzyło mi się w różnych miejscach być zaskoczonym i wiem, jak to wygląda. Potem, ach, tego nie powiedziałem, ach, o tym zapomniałem, ach, jeszcze trzeba przecież to powiedzieć. No czemu to mi do głowy nie przyszło? No właśnie, dlatego, że się nie przygotowałem, że to było spontaniczne. No i coś tam, co pamiętałem, to powiedziałem. Więc, kochani, naprawdę chciałbym was zachęcać na nowo i na nowo, żebyśmy do tych spotkań naszych wspólnych przychodzili wspólnie przygotowani. Jak jest to kazaniowe, to ja jestem przygotowany, a jak jest to wspólne, to wszyscy chciałbym, żeby byli przygotowani i wnosili w te spotkanie jak najwięcej. Także mam nadzieję, że jest to kolejna zachęta, która nie pójdzie w sufit, ale dotrze do waszych serc i pomoże ubogacić te nasze wspólne spotkania. Kochani, może ktoś jeszcze ma jakieś pozdrowienia czy informacje, ogłoszenia, to bardzo proszę. Pozdrowienia od Danusi. Dziękujemy. Pozdrowienia za rozmowę od Wadima. Wadima, dziękujemy bardzo. Piotra z Wiedzień. Dziękujemy. Pamiętajmy o tych, których nie ma z nami. Widzicie, jak wiele krzeseł pustych. Pamiętajmy o braciach, siostrach w modlitwie, o tych, którzy są chorzy. Taki czas teraz kichania, kasłania, przeziębień. Także pamiętajmy, zadzwońmy, napiszmy. Zainteresujmy się braćmi, siostrami, których nie ma. Jakieś jeszcze ważne informacje, ogłoszenia, coś mieliśmy ogłosić, powiedzieć? Czy Asia tu mi przesyłała informacje na temat zbiórki kocy? Tak, tak. To powiedz. To Asia, może ty podejdź i powiedz, o co chodzi. Asia poznała pewną kobietę, czy dwie kobiety, które kiedyś robiły różne rzeczy tak, powiedzmy, no, z dobrego serca, czy tam z chęci pomocy ludziom, a teraz od jakiegoś czasu mają fundację i teraz jest zbieranie kocy, pościeli, kołder i poduszek dla szpitala psychiatrycznego w Gdańsku, który no, po prostu finansowo sobie nie radzi i taka pomoc będzie dobra przede wszystkim dla tych, którzy tam są pensjonariuszami czy pacjentami. Także będziemy tą zbiórkę robić, gdzieś tam ma to być do połowy stycznia przekazane, także dobrze by było w przeciągu tygodnia, jeśli ktoś ma, to niech przyniesie do zboru. Jagódki nie ma, widzę, wyszła tak tam do... Bo Jagódka mówiła mi ostatnio o w naszym wsparciu społeczności romskiej. Wiem, że tam z tego stowarzyszenia BSM, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Jagódka, mogłabyś powiedzieć parę słów o tych Romach, których mielibyśmy wesprzeć? Straszny. I jest pastor, do którego on Więc to jest też tam jakaś kolejna inicjatywa, do której myślę z serca możemy się dołączyć i jakąś, mam nadzieję, z Waszą aprobatą jakąś tam część przekazać ze wskazaniem, że to jest na ten cel. Spróbujemy tam się skontaktować i dowiedzieć się czegoś więcej, w jakiej formie oni to robią, żeby też Wam przekazać, żebyście wiedzieli i wtedy za tydzień może byśmy porozmawiali o tym, czy chcemy w tym uczestniczyć i wtedy jakąś kwotę znowu z tych naszych zborowych tutaj środków byśmy przekazali na ten cel. Okay? Ja tylko jeszcze powiem, że przypominam tylko o tym, że od 20, momencik, ja sobie otworzę kalendarz. Od 23 stycznia do 27, czyli to będzie ostatni prawie już tydzień stycznia, będzie u nas ponownie Hal Hayes, który będzie dzielił się tymi ostatnimi wykładami na temat atrybutów Boga, które jeszcze nam pozostały. Tam jeszcze zostało nam chyba 4 czy 5 tych atrybutów, więc być może w tym czasie uda mu się te wszystkie omówić. To już teraz zapowiadam, żebyście, jeśli tam macie jakieś plany czy coś, jeżeli możecie sobie gdzieś tam zaplanować, chcielibyście być na tych wykładach, to jak zawsze gorąco zachęcam, bo jest to jeden z takich, myślę, jest jedna szczególna możliwość przyglądania się charakterowi Boga objawionego w różnych fragmentach Bożego Słowa. I tutaj myślę, że wiele skorzystaliśmy. Ja powiem osobiście, że ja wiele się nauczyłem i wiele skorzystałem. I było to dla mnie może nie jakieś coś całkowicie nowego, ale wiele rzeczy mi się, że tak powiem, poukładało bardziej tak jako całość i wiele rzeczy gdzieś no, zobaczyłem w takim pełniejszym też obrazie, więc mam nadzieję, że i wy wszyscy, którzy uczestniczyliście w tych wykładach, czy słuchaliście ich później, też jesteście zbudowani i zachęceni tymi wykładami i one pozwalają nam pewne rzeczy no, w taki może nie kazaniowy sposób, ale taki wykładowy na nie spojrzeć, a jednocześnie wierzę, że budujące i takie praktyczne dla naszego życia. Także też tutaj zachęcam, jeżeli tylko możecie, do uczestnictwa w tych spotkaniach. To chyba tyle w styczniu, tutaj więcej nic nie widzę w kalendarzu. Także tyle ogłoszeń, informacji. A, tak, braterskie nasze tutaj zborowe spotkanie. Dobrze, Adaś, dzięki. 14 w sobotę, 14 stycznia w sobotę bracia ze zborów w Wejherowie spotykają się na braterskie. Będziemy mieli dużo czasu. To tyle. Tak, dzień coraz dłuższy. Także tyle, ile będzie trzeba czasu, tyle będziemy mieli. To tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam, by jeszcze wypić herbatkę, kawkę, porozmawiać ze sobą w nowym roku, powiedzieć, co się wydarzyło nowego. Zostańcie z Bogiem, kochani.